Kubiczek jedę, jedę pocztowski pan. Wszedł ma trubiczku, wzadu ma trubliczku, jedę, jedę pocztowski pan. Napriek všetkému tomu, čo tu dnes podľa mňa počas týchto dvoch hodín, hlavne v tej druhej časti odznieje, vám prajem, pokiaľ možno, príjemné, dobré ránko, milí naši poslucháči. Ako už naznačila tá úvodná zvúčka, začína sa tradičná útorková relácia Listáreň, aj keď zase celkom tak tradičná ona nebude, už aj preto, že to vlastne nebude tak úplne Listáreň, ale vlastne aj tak trošku hodina vlka. Viem si predstaviť, že to, čo teraz takto hovorím, môže znieť dosť zmetočne a preto si poďme trošku v tom spraviť poriadok. Začnem tým, že tentokrát v piatok, kedy by mala byť klasická hodina vlka tento týždeň, nebude pre moje rodinné dôvody. Takže to je jeden dôvod, prečo hovorím o tom, že si dnes dáme tak trošku hodinu vlka. Ale druhý dôvod je aj ten, že včera sa, milí poslucháči, odohrala podľa mňa tak mimoriadna udalosť. Šialená, príšerná, teraz neviem, aké ďalšie prívlastky tomu dávať, že by bolo naozaj hriechom prejsť túto záležitosť mlčaním, keďže v piatok hodina vlka nebude, a nezareagovať na ňu v našom vysielaní. No a potom do tohto všetkého boli tu ešte vaše poslucháčske nevybavené maily z minulej hodiny vlka, takže vlastne bolo potrebné spraviť niečo aj s nimi. No a tak vznikol dnešný, nebude to asi znieť najkrajšie, ale povedzme, že taký reláciový hybrid, ktorého podstata spočíva v tom, že ako prvé vybavíme vaše maily, tým pádom v tomto pôjde o klasickú listáreň a hneď po nich potom plynulo prejdeme v podstate do hodiny vlka, v rámci ktorej sa zahryzneme, no ako to nazvať, do jednej tak odpornej a ponižujúcej udalosti pre Európsku úniu, že keby si všetci aktuálni lídri už včera, po tom, čo spráchali, spakovali všetky svoje veci a dobrovoľne odkráčali na smetisko dejín, tak už včera by bolo neskoro. No ale poďme teda pekne po poriadku, keďže ako počujete, máme naozaj dnes ráno plné ruky práce, tak sa ďalej teda nezdržiavajme a ja teda rovno privítam môjho kolegu, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu Kosa Vlčka, s ktorým teda ideme hneď na úvod riešiť vaše maily a potom sa presunieme do tej časti, že akože hodina vlka. Tak Vlčko, dobré ránko do Plzne. Děkuju, Borisku, za přivítání. Dobrý ráno na revanš do Banské Bystrice. Dneska to budeme mít opravdu nabitý a bohužel máš teda pravdu. Speciální dobrý ráno, pokud to jde, tak přeji všem našim věrným posluchačkám a posluchačům Slobodného vysílače hodiny vlka, zejména, ať už jsou na země kouli kdekoliv, protože my sice budeme mluvit o vztazích Spojené státy Evropa, ale já si myslím, že bohužel dopady budou na celý svět. No ale skôr ako sa k tomu teda dostaneme, tak tu máme tie vaše maily a chcem dopredu vás poprosiť jednu vec. My ich teraz naozaj skúsime v rámci možnosti prejsť rýchlejšie, ako to robíme bežne. Lebo niečo sa tu urodilo už počas piatku, niečo ste poslali počas víkendu, niečo prišlo aj včera, nie že by to bola nejaká záplava, ale za normálnych okolností by sme si s týmito mailami, ako pozná Vlčka a seba, tak pokojne vystačili aj na celú listáreň. Ale keďže, ako už Vlčko prezradil, budeme sa v tej druhej časti venovať tým šialeným clám, tej colnej dohode, ktorú v Škótsku schválila von der Leyenová spolu s Trumpom, tak musíme si na túto udalosť naozaj nechať dostatok času, aj keď chcem ešte k tomu dodať jednu vec. My vlastne túto tému sme zobrali úplne zahorúca za čerstva. Ona samozrejme, udialo sa to teraz v nedeľu, ten podpis, a máme útorok, ono budú k tomu ďalšie veci vychádzať počas týždňa. Keby sme mali piatok hodinu vlka, tak by sme sa mohli tomu venovať ďaleko hlbšie a mnohé ďalšie aspekty by sme poznali, ktoré sú nám doteraz možno neznáme. Čiže berte to tak, že naozaj sme sa tejto témy chytili ešte naozaj zahorúca. Čiže to je jedna vec. No a druhá vec, máme tu teda tie maily, ktoré potrebujeme vysporiadať, ale nebudeme sa nimi tak dlho zaoberať, ako to robíme bežne pri listárni, aby sme si teda nechali čas aj na tú časť hodinu vlkovú. Takže Vočko, prejdeme ich skôr v takom rýchlejšom režime tie maily. Mm-hmm. Ale prečítam všetky, ktoré tu máme, či už teda súviseli s témou alebo nesúviseli. To je vlastne aj hneď prvý mail od šibnutého Igora, ktorý píše: Dobrý večer, páni, mám otázku trošku mimo misu. Všimli ste si, že dnes, teda 25.7. vo viacerých mainstreamových médiách vyšli silne kritické články a komentáre na adresu Ukrajiny a samotného Zelenského. Občas som mal pocit, že čítam alternatívu. Keď si to spojím s protestami proti Zelenskému vo viacerých ukrajinských mestách, čo bolo doteraz nemysliteľné, vychádza mi, že Volodymyr je na odpis. Aký je váš názor? No, Volodymyr je na odpis, ale na odpis bude až v okamžiku, kdyby se do té akce proti němu zapojili Spojené státy, konkrétně Trump a Rubio, a posílili ty protesty, které byly. Což se zatím nestalo. Což se zatím nestalo. Například můj oblíbený ukrajinský server Strana UA to vykládá tak, že vlastně ty protesty tak řídí Porošenko, bývalý prezident, a je to napojený na mimovládky, které byly zřízený a financovaný demokratickou stranou. A to je údajně důvod, proč se teda Trump nezapojil, protože nebude podporovat nic, co měli demokrati. A Zelenský si naběh na vidle, Zelenský si prostě myslel, že může všechno. Může prostě krást bez omezení. To, co je na těch protestech, tak o tom se leckde dalo dočíst prostě během posledních 3, možná 5 let. Už předtím se poukazovalo na to, na různý kšefty podivný Zelenského a jeho okolí, čili není to nic novýho. Tentokrát to akorát vyhřezlo. A je otázka, co se bude dít dál, protože do rady jde. Zelenský podepsal, všechno vzniklo z toho, že Zelenský podepsal zákon, kterým očesal proti pravomoci protikorupční policie a protikorupční prokuratury. V podstatě podřídil tajné službě Ukrajiny, s kterou byly konkurenční a nepřátelský. No a mělo se to stát, protože vyšetřovatelé toho NABU pronikli do nejužšího okolí prezidenta a dokonce snad i proti němu samému a začali rozkrývat jejich kauzy a bylo potřeba tomu učinit přítrž. Tak tomu učinili přítrž tímhle, že de facto zbavili všech pravomocí. No ale lidi, respektive Porošenko, kterýmu hrozí vězení, a mnozí další, kteří přišli o majetek, si to nenechali líbit. A samozřejmě lidi jsou vážně znepokojení tím, co se na Ukrajině v té válce děje, a už mají plný kecky války, tak šli do ulic. Obyčejní lidi, Porošenko by si mohl dělat, co chtěl, ale dostal na ulici lidi, takže to funguje. Zelenský ten zákon si vynutil, podepsal ho, následovaly demonstrace. Zelenský teď kocouvnul, protože přišel tlak z evropských médií a z evropských politických krů. Dokonce mu sebrali i nějaký peníze, které měly jít na Ukrajinu teďko. No a Zelenský okamžitě slíbil, že teda vypíše nový zákon, který by měla tenhle týden, měl by ho schválit ukrajinský parlament ve zrychleném zasedání. Já si myslím, že je to obrovská Zelenskýho prohra, to je bez debaty, ale tu situaci, pokud chce uklidnit, tak mohl udělat velmi jednoduše. Stačilo, aby pozastavil platnost toho zákona prezidentským dekretem a bylo by. Ne, on dělá nový zákon, čili ještě to platí, tím si koupil nějaký čas, co se v tom čase bude dít, nikdo neví. Zkrátka, Zelenský ztratil ten patos toho demokratického hrdiny, toho, ke kterému jsme vzhlíželi, klanili se. Dneska se veřejně říká to, co my jsme věděli, že to je jenom lhář, zloděj a korupčník. Jo, nic iného. No, tak rýchlo sme sa do toho zahryzli, že ja som až zabudol ľuďom pripomenúť tému, akú sme v piatok riešili. My tu vlastne máme teraz také, by som povedal, miniseriál tém, nie že by sme si to my pripravili, proste sa to deje. Kľudne by sme ho mohli nazvať, že seriál tém o ponížení Európy. Začalo sa to samitom v Hágu, kde teda, ako sme sa tomu aj venovali v minulej relácii, tak sme sa dozvedeli, že budeme pekne dávať 5% HDP na zbrojenie. Všetci sa tešili, aké je to krásne. Trumpovi tam urobili všetko tak, aby ho to bavilo, skrátili ten čas summitu, ubytovali ho v paláci. Ja neviem, čo všetko, to sme rozprávali, keď šéf NATO tam mu ďakoval, že je to krásne, áno, Európa to bude platiť, samozrejme prirodzene, samozrejme zbranie pre Ukrajinu a tak ďalej. To bola jedna vec. Potom sme išli ďalej a to bola minulá téma do Číny, kde teda sa lídri EÚ, pani von der Leyenová, stretávali s a nie len Leyenová, ale aj Antonio Costa sa stretávali s čínskym prezidentom a čínskym premiérom a teda veľké očakávania niektorí mali, ale dohromady sa tam nič nepodarilo, okrem nejakých klimatických zmluv dojednať. V podstate nám Čína ukázala, kde je naše miesto. O tom bola piatková hodina vlka a v podstate, Vlčko, ono je to zaujímavé, že vlastne toto, čomu sme sa my v piatok venovali, bude krásne nadväzovať vlastne na to, aký výprask sme dostali ako Európa od Trumpa. Takže ten trojlístok ponížení Európy je naozaj dokonaný. Ale to som vlastne teraz pripomenul len preto, aby sme si vlastne pripomenuli tému piatku, lebo ďalší mail už súvisí práve s tou piatkovou hodinou vlka, keď píše Minolta, poslucháč, ktorý sa takto podpisuje. Ahojte, Ogaři. Cca 4 roky pracujú ako projekt manažér pro veľké solárne elektrárny ze specializácií dispečerské řízení, takže Čína je a bude dominantný dodávateľ komponentu, to víme. A samozrejme je schopná vypnúť i hneď střídače meniče tečka. Solári, uf, ovšem vietrníky, to je čisté zlo, ekologické, ničí vše živé. Dúfam, že na Slovensku nepodlehnete plánovanému obřímu vietrparku. Tak toľko napísal poslucháč, nebola tam konkrétna otázka, skôr takýto názor. Borisku, ja k tým vietrníkům vyslovím konspirační teorie. Já nejsem jejich příznivec, ale my máme co do činění v Evropě se změnou klimatu, to je evidentní. Prší tak, jak když prší vůbec, tak prší, jako kdyby jsme tu měli monzunový deště, o kterých jsme kdysi četli. Když důležitý, aby vůbec pršelo, protože jinak máme období sucha, kde nespadne ani kapka, dlouhá období sucha. Mění se teplota a tak dále. A mění se to řádově někdy od roku 2000 nebo 2010. A mění se to poměrně skokově. A já, když se podívám na předpovědi počasí, tak klasická věta, kterou si pamatuju už jako malej kluk, tak ta zněla. Na pobřeží Biskajského zálivu, to je na Španělském v Atlantiku, se sformovala tlaková níže nebo výše, to je jedno, co to bylo, a postupuje směrem do Evropy a proto tady bude pršet. No, že by proudil, že by sem byli v pády, tak to dneska neslyšíš, jo. V Biskajském zálivu dneska neslyšíš nic. Za to slyšíš o tom, že jsou tady průniky horkého saharského vzduchu a tak dále, což dřív nebylo. Já neříkám, že nikdy, ale nebylo. A tak dále. Prostě říkají nám, že se změnilo proudění vzduchu. No a já, když se podívám na to, kolik je instalováno na tom severomořském pobřeží, Německo, Holandsko, Belgie, Dánsko a tak dále, kolik je tam instalováno těch vrtulí na pobřeží, v moři a podobně, tak si říkám, ty jsou samozřejmě poháněný větrem a ten vítr dřív proudil, aniž by tam byl nějaký vrtule. A samozřejmě, když to musí něco točit, tak ten vítr slábne. A já si říkám, jestli takhle náhodou ty vrtule, to masivní nasazení těch vrtulí nestojí za změnou proudění a jestli náhodou takhle to nemá vliv na podnebí v Evropě. Jo. Nevím, je to prostě nápad, nic jiného než nápad. Já ho nemůžu dokázat. Nikde jsem o tom nic jiného nečetl. Ale velmi by mě zajímala případová studie, kdyby se do toho někdo pustil. Dneska univerzity zkoumají kde co všechno. A je zajímavý, že s tímhle... A ono to snad asi napadlo jenom mě, že s tím nikdo nepřijde. Tak je otázka, když už jsme u těch větrníků, tak jestli takhle náhodou nevděčíme minimálně části změny počasí v Evropě za to, že prostě sem ty původní vzdušní proudy nemůžou. No, nebudeme toto ďalej rozvíjať, nie preto, že by nebolo, ale preto, aby jsme naozaj rýchlo vybavili maily, takže ideme na ďalší. Na základe toho jednania v Číne mám otázku, píše Andrej, aká je to veľká hanba pre Európsku úniu, ak je to taká veľká hanba pre Európsku úniu, prečo to mediálne ticho? Je evidentná korelácia medzi pchaním sa do análu Rutem Trumpovi a Lajenovej Xi Jinpingovi? Čo nás EÚ niekedy môže nás EÚ niekedy z tohto bahna vytiahnuť? Alebo sa to už nebude dať? Sme v zadku a hlboko, tak toto sa pýta Andrej, že ak je to teda taká veľká hanba pre EÚ, prečo to mediálne ticho? O tom sme sa, myslím, že v piatok rozprávali, o tom mediálnom tichu. No, mediální ticho je velice podivný. Já jsem doteďka jsem nečetl jediný komentář, který by to jednání komentoval. Na rozdíl od milionů komentářů, který jsou k tomu, co se v neděli odehrálo ve Skotsku a co chceme v druhé části pojednat. Na to jsou miliony komentářů, ale co se odehrálo v Číně, to jako by nebylo. A to vysvětlení původní bylo, že ticho je, protože že nebylo. Já si myslím, že to je jeden důvod, ale já bych k tomu přidal ten, že to je prostě hanba. A blbě se to komentuje, že Evropa může prohrát se Spojenými státy, ale to se dá představit jako vítězství. Jo. Anebo aspoň teda čestná remíza, říkám, budeme o tom mluvit. Takhle, ale s Čínou se to nedá představit jinak, protože Čína je náš deklarovaný nepřítel. Ale Borisku, já jsem musím posluchačům i tobě omluvit, protože já jsem v pátek žalostně selhal ve své analýze. Mně totiž nedošlo, že zjevně von der Leyenová jela do Pekingu s těma ostatníma paňákama a už musela vědět o tom, co je dohodnuto takzvaně se Spojenými státy a co se bude v neděli podepisovat. Mm-hmm. A jela tam s vědomím, že teda součástí té dohody, která byť nepsaná součást, je to, že Spojené státy si vynutili na Evropě, že zkrátka ve sporu s Čínou bude Evropa zásadně a bez odmluvy stát na americké straně, ať se bude dít cokoliv. Čili von der Leyenová se tam vůbec nejela dohodnout nebo cokoliv prodiskutovat, kromě těch keců o tom klimatu. Ta tam prostě jela, protože to bylo dohodnutý, jet tam musela, ale jela tam s cílem nic se nedohodnout. Pokud by to dramaticky nezvýhodnilo Evropskou unii. Takhle za mě dneska se znalostí toho, co se stalo ve Skotsku, takhle bych to klasifikoval. Ano, teraz to dává logiku. Po té neděli to dává logiku, samozřejmě, no. Ale to jsme v pátek nemohli vědět. Nevěděli, ještě, ale já jsem to vědět měl. Já jsem to vědět měl, protože pomeň si na to, co říká Putin, když ho Zelenský vyzývá k jednání prezidentů. Putin říká, jednání prezidentů na nejvyšší úrovni má smysl tehdy, když ti prezidenti svým podpisem dofinalizují to, co připraví ty před nima a kdy už je všechno předjednáno. A kdy už se to jenom teda před kamerama podepíše. Takhle to je setkání prezidentů. Jo. Od setkání prezidentů normálně nemůžeš čekat, že ty dva si podají ruku a řeknou, to, na čem jsme se naše vyjednavače nemohli dohodnout 3 roky, tak my teďko během 5 minut jsme vyřídili, dali jsme si na to ruku a teď už mezi náma nejsou žádný problémy. Takhle to nefunguje. A vem si, že Donald Trump přijel do Skotska, o tom, to je zvlášť na komentování tohle, jela za ním Lajenová a celý nejvyšší vedení Evropské unie tam měli. Čili bylo jasný a mělo mi to doklapnout. Tohle mi mělo doklapnout a pak bych byl došel k tomu závěru, který už jsem prezentoval, že se Evropská unie nechtěla na ničem dohodnout v Pekingu. Mělo mi to doklapnout, že když takovýhle dvě delegace se sejdou v neděli k tomu, to budu taky komentovat, až se dostaneme k druhému tématu. Takže je to jasný, je to nedohoda, všechno to vysvětluje a že se teda budou dít v tom Skotsku věci. Že to není pokračování nějaký pokračování jednoty. Hloupě jsem si naběhl. Jak jsem starý, tak začínám hloupnout. No. Poďme ďalej. Zdravím vás, páni, dovolil by som si krátke upresnenie k spomínanej štatistike z nemeckého zdroja, ktoré uvádza, že do EÚ sa v roku 2024 doviezlo cca 3% čínskych elektromobilov. Aj keď sa toto číslo môže javiť ako zanedbateľné, tak ide o skutočnú hrozbu. Treba si uvedomiť, že daná situácia sa mení v reálnom čase. Čiže kým v minulom roku to boli 3%, tak v aktuálnom roku to môže byť 15%, budúcich roku 30% a tak ďalej. Ak zbežne sledujete situáciu na automotív trhu, tak ste iste zaregistrovali výraznú expanziu čínskych značiek na európske trhy a to vrátane Slovenska. Symbolicky zrovna dnes v piatok, teda v čase vysielania relácie, ohlásili vstup na náš trh značky Omoda a to ani neviem, ako sa číta, Jajko. Neviem, asi som to zle prečítal, prepáčte, ja neviem, ako sa tieto čínske značky čítajú, ktoré patria pod koncern Chery. Mimochodom, tie isté už sa stihli etablovať v Rusku a nejaký čas pôsobí aj v Českej republike. Druhú dimenziu správnych obáv predstavuje technológia, oprávnených obáv predstavuje technológia. Drvivá väčšina európskych výrobcov aut totiž používa čínske batérie značiek ako BYD alebo Kalt. V Európe sme skúšali založiť podporou EÚ domáci gigantický podnik na batérie vo Švédsku, spoločnosť Norvol, ale paradoxne skrachovala ešte skôr, ako zahájila plnohodnotnú výrobu. Problémom bolo, že výsledný produkt v podobe batérie nemohol cenou a pravdepodobne ani kvalitou konkurovať čínskym alternatívam. Práve v tejto súvislosti nemožno opomenúť skutočnosť, že viacero formálne európskych elektromobilov sa reálne vyrába v Číne. Ako príklad poslúžia elektrické módy značiek Volvo, Mini alebo Cupra. Otázka teda je, že či daná štatistika počíta spomenuté elektroautá ako európske, i keď sú reálne čínske. Proti prúdu ide čiastočne aspoň Renault, ktorý do svojej novej elektro-retro štýlovky Renault 5 sa snaží prakticky všetky komponenty vyrábať doma vo Francúzsku. Zaujímavosť na záver, Slovensko ako automobilová veľmoc so 4 automobilkami momentálne produkuje elektrické autá len v Trnave, a to vo fabrike Stellantis. Prelom priniesol v minulosti elektrický model Peugeot 208, ktorý v súčasnosti vystriedal elektrické modely Citroen a Opel. Tie tu vznikajú spolu, ale vznikajú stále v monitore súbežne so spaľovacími aktivitami. Po lete sa k Trnave pridá taktiež Žilina. Vo fabrike Kia sa bude ponovom popri ťažiskovém SUV Sportage sériov vyrábať taktiež úplne nový a konštrukčne sofistikovaný elektromobil Kia EV4. Ten mimochodom existuje len v batériovej alternatíve pohonu. Bratislavský Volkswagen, ani nitriansky Jaguar a Land Rover zatiaľ žiadne elektrické autá nevyrábajú. Ďakujem za super tému a reláciu. Prajem všetko dobré a hlavne pevné zdravie. A s pozdravom Peter. Peter je Vlčko, očividne odborník na túto tému. To sa z toho mailu hneď pozná. No, chceš na toto reagovať? Ja si tie čísla pamatujú. Tam byla tabulka, já jsem ji použil potom následně ve svém článku na Kose, takže tam k dohledání, vyšlo to druhý den a 2,3 milionu elektroaut byl trh, evropský trh v roce 24 a z toho bylo 67 tisíc čínských aut. Jakou metodikou, jestli to byly čistě čínský značky dovezené z Číny, nebo jestli to byly i evropský značky, které vyrábějí v Číně, nevím. Jo, opravdu nevím. A byla tam předpověď pro rok 25 a to bylo na stejné úrovni. K tomu ostatnímu, že Chery jde na Slovensko a tak dále. a že se etablovalo v Rusku a že přijdou čínské automobilky. Ano, přijdou. Samozřejmě, že přijdou. Protože mají technologický náskok. Evropa měla náskok pouze, pokud šlo o klasickou spalovací techniku. Diesely, benzínové motory, hybridy, tak měla Evropa náskok. Sama sobě si to zlikvidovala. Prostě tady se vývoj zastavil, protože od roku 35 přece neměly být prodávány spalováky. Tak kdo bude investovat do vývoje na dneska už ne na 10 let, na, maximálně na nějakých 5. Ta Čína to určitě využije k tomu, že technologicky dohoní evropskou kvalitu ve spalovácích v té době. A za mě zrušený nebudou. To Evropa už jsme vysvětlovali kolikrát, proč, tak Evropa nakonec od tohohle zákazu couvne. Evropské automobilky ztratí jediný svůj náskok, který měli. A v elektroautomobilech je Čína daleko líp. Souhlasím se všema těma argumentama, který Petr předložil, přidám k tomu ještě jeden. Evropa zaostává v softwaru. Protože když elektroauto, tak je to zejména o řízení spotřeby, protože baterie, že jo, baterie je limitujícím prvkem. No a softwarem a přesným řízením můžeš tu elektřinu líp využít a prodloužit dojezd a zrychlit nabíjení a tak dále. V tomhle Čína má naprostý nárok a evropské automobilky, včetně Audi, Volkswagenu, Mercedesu, tyhle hvězdy evropský, tak se zakupují jako menšinoví akcionáři v různých čínských společnostech, aby měli vůbec nějaký přístup k technologiím. To už není o tom, že Číňani kopírují Evropu. Ne, Evropa dneska se snaží zachytit technologický progres v Číně. A Čína je samozřejmě lídrem v oblasti baterií. To je bez debaty a zůstane to tak. Evropa ty investice nemá a mít nebude a zase nebude mít proto, o čem budeme mluvit za chvíli. A pokud jde o ten průnik evropských automobilek, píšu to od samého začátku války na Ukrajině a říkal jsem to tady několikrát a opakovaně, že to, že se stáhly evropské automobilky z Ruska, tak byl začátek jejich konce a jejich porážky. Protože Rusko nezůstane bez aut. Oni si asi mysleli, že když odejde Renault nebo, já nevím, Škodovka, který tam vyráběli, takže Rusové budou bez aut a vytáhnou, co ještě doma mají, žebřiňáky a pochytají koně, pokud je ještě mají, a zapřáhnou je a tím, že nahradí asi ty auta. Já nevím, co si mysleli jinýho. No, samozřejmě příležitost využila Čína. A já jsem tehdy psal, že Čína zaplní ruský trh a ráda ho zaplní. Že tam převezme veškerý ty showroomy, veškerou logistiku, kterou vypracovaly evropské firmy. A že si podrží zaměstnance, aby nastavili standardy, protože není to jenom o tom prodat auto, že jo. Tam je důležitý servis a zásobování náhradníma dílama, logistika a tak dále, aby byl klient spokojený. To všechno v Rusku vypracovaly evropské automobilky. A já jsem psal, že Číňani tohle převezmou i s personálem a budou rádi, že mají teda to know-how, který by jinak museli budovat metodou pokus omyl. A že by to stálo čas a peníze, takhle to dostali darovaný. A ty Číňani, a speciálně Chery je silný v Rusku, jo. Tak to převzali, naučili se to, vycvičili se a dneska půjdou na evropský trh a s tímhle know-how budou prostě plnohodnotným hráčem. Je to jenom otázka času. A ani ty cla tomu prostě nedokážou zabránit. Jestliže Evropská unie na jedné straně říká, my chceme zakázat spalováky, elektrifikace automobilové dopravy, tak přece nemůže od svých, no nemůže, může od svých obyvatel chtít, může. Dobře, že jsi se opravil. Aby platili za elektroauto dvakrát víc, než je nutný. Áno, môže to môže, chtít. Môže a myslíme to úplne vážne, toto nie je sranda. Áno, môže a garantujem, že bude to tak. Ale k tomu sa dostaneme v druhej časti relácií. že čo to tu vlastne máme za lídrov. Poďme rýchlo ďalej. Výborná téma, veľmi ma zaujala. Tých pár mainstreamových správ sa vôbec nezaoberá podstatou stretnutia Čína EÚ. Začnem ale inak. Pracujem pre jednu z mála automobiliek, ktorá takmer štvrtinu výroby vyváža na čínsky trh a dopyt zo strany čínskeho trhu je takmer dvojnásobný. Takže o kvalitné výrobky je v Číne záujem, aj napriek tomu, že majú viac ako 300, slovom 300 vlastných značiek, prevažne vyrábajúcich elektrické autá. Vlk určite vie, že základ dobrého obchodu je na konci dňa dosiahnuť dohodu win-win, takže pre každú zo strán musí byť dohoda výhodná. To, čo sa stalo v Pekingu, je vyplakávanie, že Čína má navrch. Zároveň však EÚ pripomína Číne, že sa musí vzdať podpory Ruska, vzdať sa ochranu čínskeho trhu, musí vyrábať ekologicky, pretože si to úradníci EÚ želajú a popri tom uvalia sankcie na dve čínske banky a clá na čínske automobily. Na záver teda otázka, čo vlastne EÚ ponúkla Číne za návrh, akým chce vyrovnať zlú platobnú bilanciu. No, žiadnu konkrétnu ponuku, o ktorej by sa dalo s čínskou stranou jednať, som nezachytil. S pozdravom, Miro z Galanty. Ja zdravím Mira z Galanty. No, Čína návrh dala. A ten návrh, ten je prostě vymyšlený v Bruselu, takže Miro, nespadni pod stůl a doufám, že jako nezažiješ nějakou vážnou zdravotní příhodu. Jedním z požadavků Číny bylo, a přednesla to osobně Lajenová, kdy požadovala, aby Čína omezila své nadprodukční průmyslové kapacity. Jo? Zkrátka, aby musela dovážet z Evropské unie to, co ty fabriky nevyrobí. Nedělám si legraci. To skutečně ten požadavek Lajenový, aby Čína zavřela nadprodukční kapacity, své nadprodukční kapacity, tak ten byl míněn naprosto vážně. No, však ono pri úrovni súčasných lídrov Európskej únie to nemôže už nikoho prekvapovať. Výborná relácia, nabitá dôležitými informáciami, ale k veci. V jednej pasáži relácie Vlk kladie otázku, prečo špičky EÚ či poslanci Európskeho parlamentu neporovnávajú úroveň vzdelanosti v EÚ, Číny, Singapuru, Hongkongu a nesnažia sa túto úroveň vzdelanosti zvyšovať, dobehnúť, vyrovnať, prečo táto problematika kompetentných nezaujíma. Odpoveď je pre príčetného pozorovateľa jednoduchá a viditeľná aj bez nejakej hĺbkovej analýzy. Politické špičky, vlády, systém EÚ, jednotlivých štátov, najmä západnej Európy či USA, vzdelanie populácie dávno nezaujímajú. Už 10 ročia pracujú na opaku, na simplifikácii, debilizácii, nivočení vlastnej populácie a to všemožnými spôsobmi a v mnohých oblastiach. Toto je evidentný fakt. Prečo sa toto deje, je už menej zrejme, je síce niekoľko konšpiračných teórií, ktoré vysvetľujú motívy tohto jednania, ale nechcem Vlka zbytočne týmto dráždiť, napísal ti Miro. To je, jako v Číne, prostě ten odstup, opravdu, když si člověk najde nějaký žebříčky srovnávací znalostí středoškoláků, žáků základních škol a vysokých škol v mezinárodním kontextu, tak můžete vzít jet na to, že první tři místa obsadí Singapur, Čína, Hongkong a teďko třeba v různém pořadí. Na nejvýš se tam objeví Japonsko nebo Jižní Korea. Někdy. Ale většinou ty první tři místa jsou Číňani, protože Singapur, tamní populace, už dávno nejsou Malajci, ale jsou to prostě Číňani. No, tadyhle v těch zemích, těch asijských, je kult vzdělání a prostě vzdělání je bráno jako super statek, super hodnota, která dítěti umožní přístup na společenském žebříčku, umožní mu hmotné zajištění, prestiž a tak dále a prestiž rodiny. Dneska a proto jdou na vysoké školy, je tam obrovská rvačka, prosadí se na ty prestižní, se prosadí jenom ty nejlepší. Ty, kteří jsou ochotní dřít na té vysoké škole, ne, že to je talent a bude řešit na svůj talent. Ne, prostě je to talent, ale bude muset tvrdě makat, aby z toho talentu byla potom nějaká osobnost. Jo. No, zatímco v Evropě my se chlubíme tím, že máme o tolik víc vysokoškoláků, než jsme měli v roce XY. Já už jsem to asi říkal posledně. Nedávno jsem četl, jak si stěžoval jeden vysoce postavený průmyslový manažer. V tom ten konstatoval, že my máme ve srovnání s rokem, s rokem 2000 v České republice dneska třikrát tolik vysokoškoláků, než jsme měli v tom roce 2000. Ovšem studentů techniky a přírodních věd jenom 50% dneska z těch, co byly v roce, z těch počtů, co byly v roce 2000. To mluví prostě za všechno. My máme všelijaký logy, jo, všelijaký kulturní antropologie a politický geografie a jiný užitečný profese, tak ty se generujou ve velkým. Ale to, co nás živí, to znamená inženýrský studia, strojařina, elektrotechnika, programování, chemie, fyzika, všechny tyhle nosné obory, které nás živí, které nám zajišťují životní úroveň, tak těch absolventů máme 50, teda studentů máme 50%. A nepamatuju si číslo, který prostě z přijatých, kolik se na těch inženýrských oborech dostane až k diplomu inženýrskému. Ale něco někde v hlavě mi bliká světýlko, že to snad má být jenom 10% z přijatých. Ale nedám na to pravou ruku. Prostě to číslo bylo nějaký takovýhle mizerný. Čili jejich míň, ještě teda nakonec, jejich dospěje ještě daleko míň, než to bylo předtím. No, my sme to v piatok o tom hovorili, ja to len v rýchlosti poviem, aby sme teda maily rýchlo vybavili. Ale nezvoní telefón. Dobre, kľudne si... A to musím prijmúť. Ja, dobre, čiže vlastne týmto pádom nás preruší. Dobre, tak vlčka zložíme. Môžeme to využiť na ten priestor, že si môžeme prípadne zahrať, kým si vybaví ten telefonát. Čo by sme si zahrali, toto niečo... Ja len teda pripomeniem, že pre tých z vás, ktorí ste možno neskôr prišli k tým zariadeniam, cez ktoré nás počúvate, takže dnes je to taká trošku hybridná listáreň, pretože my v tej úvodnej časti už sa pomaličky blížime k záveru, mám tu ešte nejaké 3 maily. V tejto úvodnej časti teda ešte chceme vybaviť vaše maily z minulej hodiny Vlka, kde sme sa teda bavili o tom stretnutí von der Leyenovej s čínskymi predstaviteľmi. No a keď túto vec vybavíme, tak máme vlastne na pláne venovať sa tomu, čo sa podpísalo v Škótsku v nedeľu. Je to niečo tak obludné a príšerné, že sme si nevedeli predstaviť, že by sme na túto tému, tak nakoniec ani nebude musieť dávať. Jo, Borisku, som tady. Áno, dobre. Dobre, že si tu, len teraz rozmýšľam, že asi by som mal ja tebe zavolať, lebo ty nemáš platenú verziu toho Teamsu, aby nás potom nevyplo, takže ja ťa zložím a zavolám ti naspäť. Čiže budeme sa potom ďalej venovať tomu, čo sa udialo v nedeľu. A ako som povedal, bolo pre nás naozaj nemysliteľné túto tému nechať tak, keďže ja vlastne v piatok... No teraz prečo neviem Vukovi zavolať naspäť zase? To je celý tento tým, sú úžasný. Keďže v piatok vlastne nebudeme mať hodinu Vlka, z mojich dôvodov rodinných, tak prišlo nám to akoby naozaj škoda sa tejto téme nevenovať, takže sme si ju preto zaradili teraz do dnešnej tejto vlastne listárne. Som tady. Dobre, Vlčko, takže môžeme ísť na to. Ja som len chcel teda v rýchlosti povedať to, že nereagujem na tieto tvoje odpovede veľmi, lebo chcem rýchlo prejsť maily, len k tomu, čo si povedal, poviem, že o tom sme hovorili už v piatok v hodine Vlka, že nemôžeme sa tomu čudovať, že to z Európou vyzerá tak, ako vyzerá, že nás všetci vlastne aj v týchto vedomostiach obiehajú, pretože kým tam sa deti normálne vzdelávajú v oblasti matematiky napríklad a tak podobne, tak my tu v Európe a na západe celkovo vymýšľame veci ako rasistická matematika. My sa tu zaujímame tým a zaoberáme, že či niekoho neuráža, keď je hlúpy a matiku neovláda, či matematika nie je výmysel nadradeného bieleho muža a tak podobne. Riešime, koľko pohlaví tu máme, takže potom sa nečudujme, keď my máme dôraz na tomto, tak sa potom nečudujme, že nás budú iné krajiny v vedomostiach obiehať a že to potom bude mať samozrejme dopad aj na samotné hospodárstvo a napredovanie jednotlivých krajín. Ďalší mail. Na záver hodiny Vlka sa operovalo s tým, že ako nás vlastne čínske elektromobily ohrozujú, keď ich podiel na trhu tvorí iba necelé 3%. Ten podiel by prirodzene mohol byť vyšší, keby tamto 17 až 35% clo nebolo. Podstatnejšia je ale podľa mňa skôr obava Európy z technickej vyspelosti čínskych elektromobilov. Veci len vezmite, že automobilka BYD uviedla na trh megawattové nabíjanie, s ktorým nabijú svoj sedan Han L za 5 minút. To je prelom, ktorý môže úplne zmeniť nazeranie konzumentov na elektromobily. A kto s takým niečím príde na trh, prvý zarobí najviac a odstaví európsku a americkú konkurenciu. Toto nám napísal poslucháč Jan. Má pravdu. Má pravdu. Všechno je takhle. Ne všechno. Kdo dokáže nabít baterku za stejnou dobu, jako natankuješ klasický pohonný hmoty do auta, no tak to bude úžasný vítěz, že jo? To je bez debaty. Druhá další nutná podmínka, KO kritérium, je to, aby si to mohl nabít kdekoliv, kde zastavíš. Jo? Před barákem, což zatím je naprosto neřešitelný. Viz panelový sídliště. Toč vše. Ďalší mailík, ešte máme dva, posledné. Prajem vám pekný deň, nezvyknem vám písať, ale som vašim poslucháčom od samotného začiatku relácie. V hodine Vlka ste spomínali, akú robíme chybu, že si volíme neschopných ľudí s biedným vzdelaním, ktorí neriešia skutočné problémy, ale počet pohlaví. Súhlasím na 100%, Slovensko má milión problémov a vláda Roberta Fica nemá nič dôležitejšie na práci, len dávať počet pohlaví do ústavy. Predtým museli silou mocov rušiť NAKA a sociálnu a špeciálnu prokuratúru, lebo vyšetrovali ich kauzy. Predtým museli silou mocou založiť nové ministerstvo. Niekoľko týždňov sa zaoberali, ako rozdelia Válovi, vydieračom, Huliakovi a spol. A keď sa nakoniec rozhodli, že treba riešiť problém financií, tak nás zoškrtali daňové bonusy na deti a zvýšili dane. Za posledných 20 rokov vládol Fico 15 rokov. To, v akom stave je každý sektor tejto republiky, je hlavne jeho zásluha. Nechám na vašich poslucháčov, aby zhodnotili, či sa Slovensko vyvíjalo posledných 20 rokov dobre alebo zle. A snáď si aj vy premyslíte, koho v budúcnosti odporúčať voliť. Napriek tomu, že sme z úplne iného politického tábora, vždy si rád vypočujem názory vás oboch a pevne verím, že sa z nich bude môcť tešiť a sem tam rozčulovať ešte dlho. Prajem vám veľa zdravia a síl, hlavne Vlkovi. Toto nám napísal Marek z Bytče. No. Marek z Bytče. Jestliže teda je opaně, Marku, jestliže jsi z druhého břehu, tak jako bezvadný, že chodíš poslouchat a že to s náma vydržíš. Jak říkám, pro mě tihle posluchači jsou vůbec nejcennější, protože nemá smysl přesvědčovat přesvědčený, ale mě by zajímalo, co, když Fico je špatný, když to Fico dělá všechno mizerně, co udělala Matovičovou vláda lepšího než Fico? Co udělala vláda Ivety Radičový lepšího než Fico? A ještě jednu jste měli Dzurindovou vládu, že jo? Ta taky nebyla Ficova. Tyhle vlády všechny skončily s velkou ostudou. Robert Fico, řada Slováků pro něj nemá, o něm nestratí ani písmeno dobrýho. Já si myslím, že Robert Fico je ojedinělej zjev na slovenské politické scéně. Že všichni ostatní jsou daleko horší. O české politické scéně nebudu vůbec mluvit. Já bych si z duše přál, aby Robert Fico byl český premiér. Měl bych politika, kterýho bych jistě kritizoval za mnohé, ale Dokázal bych si říct, no tak srovnání s Fialou, je to svatý muž a já už špatně vidím a nevidím tu jeho svatozář. Jo. A nejenom ve srovnání s Fialou, s Nečasem a s Babišem a tak dále. Prostě Fico je pro mě někdo, koho by hrozně chtěl tady u nás, protože u nás je to horší. A mě zajímá konkrétní kritika. Fico nemůže za to, že se nerodí děti. Fico se aspoň snaží o něco, aby to Slovensko vypadalo. Vy jste jeho odpor proti Bruselu, vy jste jak se snažil zajistit plyn a který ze slovenských premiérů nebo ze středoevropských premiérů prokázal stejnou statečnost. On stál sám proti 26 jiným. Z toho jeden mlčel. A všichni ostatní šli proti němu. Hrozná situace. Robert Fico má můj nelíčený obdiv. Povedal si všetko, podľa mňa podstatné poslucháčovi. Osobne beriem túto vec, že skôr možno takéto témy do trikolóry, kde rozoberáte slovensko-české záležitosti. Toto je skôr hodina vlka zameraná na, povedzme, že svetové udalosti. Ale samozrejme, táto otázka tam patrí. Ale posunieme sa ďalej, konkrétne k poslednému mailu, lebo keď pozerám na ten čas, aj tak sme už dlhšie, ako som pôvodne plánoval. Ja som to chcel vybaviť v rýchlosti za pol hodinku. Nedalo sa. V poriadku, bolo tu mailov koľko bolo, tak dajme si ten posledný. Pozdrav do štúdia. Ďakujem za tému hodiny vlka. Napriek tomu, že pozorne sledujem medzinárodnú politickú scénu, toto európske fiasko v Číne mi nejako ušlo. Naozaj, čím sa Európa viac snaží, tým si narobí väčšiu hanbu. Myslím, že to nie je len Rutého potreba, ale potreba celej európskej politickej garnitúry. Pchať sa niekomu niekam a všetci vieme kam. Nepochybne, s Čínou sme obchodne zviazaní, ale ako vždy vravím, Čína nie je náš priateľ, je náš business partner, ktorý nemá problém si do nás kopnúť, keď nás už nepotrebuje a čím menej nás bude potrebovať, tým viac tých kopancov utržíme, rovnako od Číny, ako aj od USA. Jedno ma však prekvapuje, že tak, ako sa snaží EÚ silou mocou odpútať od závislosti od Ruska, prečo sa nesnaží odpútať sa od závislosti od veľmoci ako USA, lebo Čína naopak sa im podkladá. Zoberme si napríklad spomínané vzácne zeminy. Áno, Čína je najväčší producent, ale čo keby napríklad existovala krajina, ktorá momentálne nemá extra dobré vzťahy ani s Čínou, ani s USA. Ečkaj, teraz som to nechťac preklikol. Ani s Čínou, ani z USA v zásobách ložisk vzácnych zemín patrí do prvej peťky, ale neťaží ich, lebo je jednoduchšie a lacnejšie ťažiť ropu a zemný plyn a predávať ich do USA. Áno, hovorím o Kanade, rozhodne by to bol lepší partner pre EÚ ako tí, čo nám uštedrujú kopance. A ak je argumentom, že potrebujeme vzácne zeminy hneď teraz, čo tak Brazília, ktorá je už dnes druhým najväčším producentom. Európa musí triangulovať, ak chce niečo dosiahnuť, nájsť si rovnocenných partnerov, ktorými sa možno dá spojiť, lebo USA a Čína pohrdajú Európou a chcú ako odbytište výrobkov, než ako partnera. Pre nich je na rovnaké úrovni ako krajiny tretieho sveta. Čo si o tom myslí Vlk? Nie je čas pre Európu hľadať spojenectvo inde, spoľahnúť sa na iné ázijské, americké a africké krajiny ako na tie, ktoré ju nerešpektujú? Toto sa ťa pýta poslucháč, ktorý sa podpísal ako ADB. Ja zdravím ADB. To, co navrhuje, tak Evropská unie s maximální intenzitou dělá. Ale ono to není jenom objevit jako zdroj ložisko těch vzácných zemí. Ono je to i o následné zpracování. A Čína má až 80% známých ložisek těch vzácných zemin. Až 80%. Variuje to od nějakých 65 do 80. Ale především má až 90% zpracovatelských kapacit na ty vzácné zeminy. Což znamená, že zpracovává vzácné zeminy i znalezišť mimo Čínu, že se to do Číny vozí nějaký rudný koncentrát přepracování do toho, aby to byl čistý kov. Čili jedna věc je vůbec najít ložisko a druhá věc je potom to dovést do finálního výrobku. A mám takovou perličku, kterou jsem měl připravenou už na minule. Evropa samozřejmě a Spojené státy intenzivně hledají zdroje vzácných zemin. Jednak teda jednají po celém světě, že by si to chtěli by exkluzivní smlouvy a tak dále s Kongem, s Malajzií, Brazílií. No a ty dneska už taky nejsou hloupí, už to nemění za zrcátka a skleněný korálky. Ale ty jednání jsou poměrně složitý, to za prvé. A za druhé, Evropa hledají doma. Spojené státy na to vyčlenil nějaký obrovský grant na hledání těch nových ložisek. A Evropa taky. A světe div se, Evropa našla. Asi dva roky tak bylo oznámeno, že v Norsku se objevil průlom, že tam našli nějaký ložisko, který by, a teď zase neznám procento, nasytilo evropský potřeby evropského průmyslu na vzácné zeminy, kdyby se to exploatovalo. Takže velký potlesk a tak dále. Teďko v novém finančním plánu, který se připravuje na úrovni Evropské unie, tak je speciální kapitola, která se věnuje financování právě těch zpracovacích kapacit, jo, pro vzácné zeminy. Všechno vypadá růžově a nadějně, a že teda od té Číny se odstřihneme, nebo aspoň částečně. Jo. Jenomže my prosazujeme ekologickou politiku. Borisku, jak ty si představuješ důl na vzácné zeminy? Nikdy som si to nepredstavoval, ale asi ako klasickú baňu, ktorú predpokladám, neviem, buď povrchová, alebo taká tá hlboká niekde v zemi. No klasická baňa asi ako na uhlie, tak si to nejako predstavujem. No, ja taky. A asi bych si predstavoval povrchovou, jo. Ale protože ako takový ty uhelný, ty hlubiny, tak ty šly po nejakej teda žíle, uhlí, nebo stříbra, nebo čehokoliv. A ta žíla byla jaksi jasně viditelná a oddělitelná. Jenomže u těch vzácných zemin i trium tak silně pochybuju, že bude v nějaké žíle, která bude mít, dejme tomu, 10 cm aspoň a půjde ve skále nebo něco takového. Já si myslím, že koncentrace budou, dejme tomu, v gramech na tunu nebo prostě nějaký takovýhle koncentrace. Čili to vede k výstavbě povrchového dolu. A když povrchovej důl, tak tam máš těžký náklaďáky, bagry a tak dále. No a teďko k tomu Norsku. Tam mají velmi přísný pravidla pro ekologii a obce mají náramně silný hlas, když jako je nějaký průmyslový projekt. A je tam nějaká vesnice, která je asi 3 nebo 4 kilometry vzdušnou čarou od toho, kde to bylo nalezené. No a vesničani si řekli, že tam že tu dopravu té horniny, a bude jí hodně, takže v žádném případě nepřipustí, aby jim to zničilo krajinu. Tak si prosazují podzemní tunel na dopravu z toho dolu. A ten tunel má být, já nevím, dlouhý, jestli 7 nebo 10 kilometrů. Fakt nevymýšlím si, jo. Minimálně teda těch 7. Podzemí 7 kilometrů dlouhý tunel. Aby si zřejmě, kterým budou jezdit tam a naspátek obrovský kolony těch velkých nákladňáků a budou to někam vozit. To přece nemá chybu. Jo. To je, už jenom tenhle tunel, ten to musí tak úžasně prodražit a spozdit celou tu výstavbu, že to nemá obdoby. Čili takhle řeší Evropa svůj zásadní nedostatek. Jo? A ještě teda, než mě opustíš, tak než to opustíme, tohle téma, tak já jsem si našel poslední srovnání PISA testů a mám to před sebou, je to pro rok 25. No tak první Singapur, druhá Čína, třetí Japonsko, čtvrtý Tajvan, a Tajvan jsem zapomněl, pátá Jižní Korea, šestý Hongkong. No. Jo, tak to je prvních šest míst tohle. A ten odstup ve skóre je docela dramatický. Singapur na prvním místě necelých 1700 bodů a Estonsko první za tou čínskou šarádou 1550. Člověk chuť sa opýtať, tak klasicky filmovo, kde len súdruzi zo západu udělali chybu? Přesně že tak. Že to takto dopadlo. No, Vlčko, maily vybavené, prechádzame v podstate plynulo do hodiny vokále. To, čo sme doteraz riešili v mailoch, to sa v podstate bude týkať aj tej ďalšej témy. A teraz, ak dovolíš, urobím tomu trošku úvod, aby sme teda vedeli, o čom sa ideme baviť, aby je posluchači teda vedeli, hoď teda ja vôbec nepochybujem o tom, že túto vec oni sledujú, vedia veľmi dobre, ale poďme si to pripomenúť. Takže pár slov na úvod tejto témy, čomu sa my vlastne ideme venovať. Ako iste viete, ako ste si iste všimli, milí naši poslucháči, americký prezident Donald Trump si išiel v týchto dňoch zahrať do krajiny pôvodu jeho matky, do Škótska, išiel si tam zahrať golf, lebo on tam má v škótskom Tanbury svoje vlastné golfové stredisko. No a až potom, ako sa dohral, on a spolu so synom a ostatnými členmi jeho rodiny, ako sa dohrali, a až potom, ako si na svojej obrnenej golfovej buginke, neviem, či ste videli tie zábery, on tam sa naozaj presúval na taká tá klasická golfová bugina, ale obrnená, tak až potom, ako sa dohral a až potom, ako na tejto svojej obrnenej golfovej buginke prešiel všetky janky od 1. po 18., aby teda dokončil kolo, tak až potom si našiel čas na najvyššiu predstaviteľku Európskej únie Ursulu von der Leyenovú, ktorá tam za ním do toho Škótska doslova dobehla aj s celou delegáciou európskou a ktorá tam musela teda asi pol dňa čakať na to, kým sa pán, teda pán Bieleho domu dohrá. Tak až potom si našiel Trump čas. A prečo tam vlastne Leyenová aj s celou svojou suitou vlastne prišla? Už po mesiacoch vyjednávania a hrozieb zo strany amerického prezidenta Trumpa bolo už konečne teda treba nejako uzavrieť obchodnú dohodu alebo tú dohodu o clách medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou. Trump v rámci svojej klasickej Trumpoviny najskôr zase raz zámerne prestrelil, aby všetkých na oko šokoval, tvrdil, že je pripravený uvaliť na Európsku úniu clá vo výške 30%. No ale potom, a to je tá Trumpovina, ktorú robí dookola neustále, ale potom akože ustúpil a veľkoryso odklepol Bruselu len 15% clá. Teda nie žiadne 30%, ale len 15%. Dobrý otec Donald chcel za tento svoj ústupok vlastne len také dva detaily. Poprvé, aby EÚ nakúpila americké energie za 750 miliárd dolárov. Tá dohoda znie tak, že EÚ nakúpi každý rok, počas troch rokov nakúpi EÚ každý rok americké energetické suroviny za 250 miliárd dolárov. To je dohromady tých 750 miliárd počas troch rokov. Doteraz mimochodom EÚ kupovala americké energie za asi 70 miliárd, tak teraz to bude 750. To o tom sa budeme baviť v relácii, že či náhodou sme nevymenili ruskú jednostrannosť za americkú jednostrannosť. No, ale zároveň ešte tu bol druhá podmienka, aby teda dobrý otec Donald urobil ústupok, tak musí EÚ nakúpiť viac americkej vojenskej techniky. Aby sme boli presní, tak musíme nakúpiť v podstate vojenskú techniku za 600 miliárd dolárov. Aby to teda nevyzeralo pred európskym publikom blbo, tak sa to prezentuje honosne v zmysle, že by to mali byť európske investície. No a ešte teda drobný detail na záver. EÚ, vďaka tomuto ústupku Donalda Trumpa, EÚ zruší akékoľvek clá na väčšinu amerických produktov. Teda po novom USA nebudú platiť žiadne clo za vývoz svojich tovarov do EÚ. Ešte raz a pomaly. Európska únia bude po novom platiť 15% clo za svoje tovary vyvezené do USA a USA nebudú platiť žiadne clo. Rozumej, 0 dolárov za svoj tovar, ktorý budú vyvážať do Európy. To je ústupok, ktorý, aby Donald spravil ústupok, tak toto sme odklepli ďalšiu ako vec. A teraz je to podľa Donalda Trumpa už konečne spravodlivá dohoda, lebo doteraz to teda bolo nespravodlivé. A vlastne nielen podľa Trumpa je to dobré, aj európski lídri sú v podstate v takom oslavnom móde, no povedzme, že nie všetci, ale teda nesie sa ovzduším taká oslavná nálada, lebo vraj sa konečne skončilo obdobie neistoty medzi spojencami. Von der Leyenová nám odkázala, aby sme sa nesťažovali, že vlastne to mohlo dopadnúť aj oveľa horšie. Podobne tak nemecký kancelár Merz síce na jednej strane priznáva, že táto nová dohoda o clách medzi EÚ a USA bude ničivá pre jeho vlastnú ekonomiku nemeckú, no, že teda budú značné škody, no ale druhým dychom dodáva, že vlastne týmto sme sa vyhli eskalácii transatlantických sporov a ako viete, tak naša transatlantická jednota a spojenectvo je predsa nadovšetko. Nemecké firmy tie sú, jedni sa tešia, povedzme, že ten automobilový priemysel, ten je taký, že no, ten, povedzme, že áno, že dobre, že aspoň teda nie, ježišmária, 30% sa len 15%, tak ten sa teší. Ostatné nemecké firmy, tie sú nešťastné a hovoria, že a kto obhajuje naše záujmy? No, ako si nikto. Nájdu sa aj kritické hlasy, napríklad taký francúzsky premiér François Bayrou označil dohodu za temný deň a podriadenie sa Európy USA, pričom ďalší francúzski politici hovoria o komerčnej kapitulácii Európy. Kriticky sa vyjadril aj maďarský premiér Viktor Orbán, podľa ktorého Donald Trump neuzavrel žiadnu dohodu s Ursulou von der Leyenovou, ale zjedol ju na raňajky, tak toto povedal Orbán. Ruský minister zahraničných vecí Lavrov označil dohodu za ťažkú ranu pre európsky priemysel, ktorá povedie k deindustrializácii a odlivu investícií do USA. Na záver, milí naši poslucháči, treba ešte dodať jednu dôležitú vec. Túto dohodu o clách dojednával hlavný obchodný vyjednávač Európskej únie, ktorým nie je nikto iný ako Slovák, Maroš Šefčovič, ktorý túto dohodu obhajuje slovami, že takáto dohoda je lepšia, aj takáto, akú máme, že je stokrát lepšia ako obchodná vojna z USA, ktorá by nám inak hrozila. No a tu ešte treba dodať, že prácu Maroša Šefčoviča pochválil aj slovenský premiér, ktorého meno tu už dnes znelo, Robert Fico, ktorý teda na sociálnej sieti na Facebooku uviedol, citujem, Maroš Šefčovič opäť zabral. Treba mu zablahoželať. Clá na dovoz do USA budú 15%. To je dobrý výsledok vyjednávania komisára Maroša Šefčoviča, ktorého Európska komisia posiela na najťažšie misie. Maroš Šefčovič sa podľa Roberta Fica opäť osvedčil a treba mu zablahoželať. Aj keď teda Fico ďalej tvrdí, že diabol je skrytý v detailoch a všetkých nás bude zaujímať, čo obnáša záväzok EÚ nakúpiť americké energie za 750 miliard dolárov a čo v praxi znamená vyššie investície do produktov amerických zbrojoviek. Na záver, teda keď to Robert Fico v podstate pochválil, tak na záver si ešte dáme dva zvuky. Prvý bude patriť predsedovi koaličnej Slovenskej národnej strany Andrejovi Dankovi. Milí priatelia, tak Trumpovi sa podarilo, čo chcel. Európska únia bude musieť kupovať od Američanov obrovské množstvo zbraní za 750 miliard energie. A neviem, ako to bude vyzerať. Teda niekto mi chce povedať, že zo Spojených štátov amerických budeme voziť plyn, ropu a že to bude lacnejšie ako z Ruskej federácie. A presne na tom vidno, o čo ide na konflikte na Ukrajine. Je to spor Spojených štátov amerických a Ruskej federácie, kto ovládne svet, od koho budú malé štáty kupovať zbrane, energie. A v pozadí toho celého je mi smutno, ako sa k tomu vyjadruje prezident Slovenskej republiky, aj premiér Slovenskej republiky a ešte chvália Šefčoviča. Obaja asi zabudli, od tohto človeka nominovali aj v minulosti do Európskej komisie, že bojoval za Green Deal, že on bol pri tom, keď sa šialená vízia z Kalifornie prenášala do Európskej únie, kedy sa rozhodovalo o zákaze výrobe spaľovacích motorov. To všetko má na svedomí Šefčovič. Nevidím dôvod, pán premiér, aby ste ho chválili. Komu slúži Ursula von der Leyen, bolo zrejme pri nákupe vakcín. Presadila americké záujmy a teraz opäť poklonila sa Spojeným štátom Ameriky. Ani sa nečudujem, pri ich platoch 30-50 tisíc eur mesačne im je jedno, čo sa deje na Slovensku. Ale naša vláda nevznikala v pozadí všetkého na tom, aby sme nekritizovali Ursulu von der Leyen. Spolu sme na námestiach kritizovali nákup akcií. A teraz ju podporujete, pán Robert Fico? Teraz ju podporujete? Je to na škodu Slovenskej republiky, na škodu Európskej únie, ale len slepý to nevidí. Tak to bol koaličný partner, Slovenská národná strana aj predseda Andrej Danko. A pridajme si napokon ešte aj názor podpredsedu Národnej strany, prepáčte, podpredsedu Národnej rady a člena strany Smer, Tibora Gašpara. Na automobilový priemysel sme predsa mali doteraz 2,5% clo a teraz ho budeme mať 15%, takže ja nevidím v tom nič pozitívne. Okrem toho si Spojené štáty americké vymohli ešte dve podmienky, a to je 750 miliard, ktoré dostanú za to, že nám budú dodávať niektoré energetické komodity, ako je pravdepodobne hlavne plyn, a 600 miliard za americké zbrane. V čase, keď Európska únia hľadá 850 miliárd na to, ako prezbrojiť, ako zlepšiť obrannú schopnosť, tak z tých 850 600 poputuje do americkej ekonomiky. Tak mi povedzte, kde tu vidíte nejakú vzájomnú výhodnosť? Ja tu vidím len jednostrannú výhodnosť a únia a Brusel ťahá za kratší koniec. 600 miliárd bude Európa dávať do Ameriky za to, že nakúpime americké zbrane, ktoré budú o 2 roky technologicky zastaralé a budú sa o 2 roky opäť pýtať ďalšie peniaze. Tak ako farmafirmy, tak ako zbrojárske firmy, jediní tí na tom dnes zarobia. Nikto iný na tom nezarobí, len tieto spoločnosti alebo tento priemysel. Z môjho pohľadu by bolo ďaleko lepšie, keby sme hovorili o rozvojových projektoch a keby sme hovorili o odzbrojovaní, nie o tomto šialenom projekte zbrojenia. No a na záver ešte pár reakcií. Z českej strany obchodná dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi znamená pre obchod zásadnú stabilitu a predvídateľnosť, hovorí minister priemyslu a obchodu Českej republiky Lukáš Vlček. Podpredseda snemovne Karel Havlíček z Hnutia Áno konštatuje, že vďaka dohode české firmy by nemuseli zásadným spôsobom strádať. No a na úplný záver ešte dajme priestor Ľubomírovi Zaorálkovi, ktorý hovorí, citujem, nová obchodná dohoda z USA rovná sa 15% clá na všetok tovar, 750 miliard dolárov na nákup energií z USA, 600 miliard dolárov pre americké zbrojovky a ešte sme slúbili, že Američanom preplatíme zbrane dodávané na Ukrajinu. No, lepšie to už ani nemohlo dopadnúť. Viac takýchto úspechov snaď ani nedokážeme v zdraví prežiť. Toľko k dnešnej téme, mimoriadnej, ktorú teda vysielame teraz ráno v rámci listárne, ale už sme povedzme, že v hodine vlka. Vlčko, daj tvoje základné pocity z tohto všetkého, čo sa tu momentálne deje. No, Borisku, my sme pred časem komentovali tú dohodu, návrh tý dohody mezi Spojenými státy a Ukrajinou o jejich geologických zdrojích, jo, a infrastruktúrnych zdrojích. A konstatovali sme, že to je dohoda ako vystřižená niekde ze 17. století, kdy přijeli evropští kolonizátoři někam do Černé Afriky, kde proti ním stáli se šípama a lukama a oni měli palné zbraně, pancíře a tak dále. Takže rychle ty domorodce zlikvidovali, pokud se chtěli bránit, a pak jim nanutili, co je napadlo. Tak to jsme kritizovali, že Trump hodlá uzavřít s Ukrajinou přesně stejnou dohodu. V životě by nás tenkrát nebylo napadlo, že ta ukrajinská dohoda nevypadá zas až tak špatně, pokud se porovná s tím, co podepíše Evropská unie, jo, s Trumpem. Ty jsi správně řekl, že Trump si zaletěl na svý golfový hřiště do Skotska. Já dodávám, že to bylo v neděli a že si nejdřív dal rundu se svou rodinou a zřejmě evropští potentáti čekali někde v rezortní klubovně, kde jim Trump dovolil, aby si tam koupili kafe ovšem za svý a čekali, až prostě on si tu rundu dá, až se vysprchuje, převleče a dobře naleděn přijde s nima takzvaně jedna. Už jenom tohle ukazuje, v jakém postavení je Evropa. Jeli tam v neděli, kdy tyhle světoví státníci, si myslím, že víkendy přeci jenom se snaží uhrát si nějak pro sebe, pro svou rodinu a tak dál. A pokud nemusí, tak velký jednání prostě o víkendu nevedou. Ne, on se pozval na neděli, protože v neděli se rozhodl, že bude ve Skotsku. A oni tam pokorně přicupitali. Nebylo to ve Washingtonu, nebylo to v Camp Davidu, nebylo to na Floridě, v tom Trumpovo rezortu. Samozřejmě to nebylo v Bruselu. Jo. Nebylo to v Bruselu. On je táhne tamhle do Skotska. Celou tu ekipu do Skotska. Už jenom tím jim ukazuje, co si o nich myslí a jak si jich váží. Už tohle No a podle toho to vypadá ta dohoda, ale nedivme se tomu, čísla nějaký zazněly, já mám ještě další a jedno obzvláště pěkný. Jo. Čili nedivme se tomu, vždyť on si je připravil v Hágu, když viděl, jak se před ním plazí, jak nikdo ani necekne, jak mu děkujou poníženě mu holdujou za to, že je donutil v podstatě zničit svý národní rozpočty. No tak proč by neutáhl šroub? Proč by neutáhl šroub? On přirozeně počítal s tím, že ho budou ještě minimálně někteří oslavovat. Že to teda není těch hrozných 30, ale že to je jenom 15. Já rozumím panu Dankovi, ale já rozumím i Robertu Ficovi. Vy a my, naše dva národy, jsme extrémně závislí na automobilovém průmyslu. My máme jako Česká republika jednu výhodu, že ty modely z našich třech automobilek, Škodovka, Hyundai a Toyota v Kolíně, takže se dělají pro evropský, nikoliv pro americký trh. Škodovka tam, myslím, vůbec nevyváží a ty ostatní tyhle modely taky ne, co se dělají u nás. Čili my přímo, naše automobilky přímo nejsou od amerického trhu závislí, nepřímo samozřejmě ano, ale vaše produkce, zejména teda třeba Volkswagenu a dejme tomu toho Jaguaru, tak to pro americký trh přímo je. Já rozumím Robertu Ficovi, že říká, že ta dohoda není tak špatná. Dohoda není tak špatná, protože slovenské automobilky nespadnou rovnou někam na nulu nebo k nule, nebo nebudou muset propouštět. Takže Roberta Fica chápu, protože má ještě víc než 2 roky dovole před sebou a kdyby najednou mu nezaměstnanost vylítla o 3%, no tak samozřejmě, že jeho šance a šance Smeru jsou nulový v příštích volbách. Rozumím Dankovi, který říká to, co my budeme říkat dál, takhle to nevypadá. Takhle nevypadá ani remíza. A pan Danko má taky pravdu. Pravd může být víc než jedna. Ten útok na Ševčoviče nebo na druhé straně jeho zbožňování, to nebudu komentovat. To už je dneska pase. Já věřím tomu, že pan Ševčovič dělal pro Slovensko i pro Evropskou unii to nejlepší, co uměl. A líp prostě nic lepšího asi vyjednat neuměl. A jestli někdy hlasoval pro Green Deal nebo nehlasoval, to je v této fázi plně jedno. Bavíme se o dohodě, takzvaný dohodě o diktátu a o jejich důsledcích. A pan Ševčovič hrál s kartama, který měl. On původně se s ním nikdo nechtěl v té Americe ani bavit. Jo. Takhle začíná. A v podstatě nezbývalo mu nic jiného, než odsouhlasit diktát. A na jeho místě by jsme asi, každý z nás, udělali to též. Tam byla druhá výjimka, budu rezignovat. Já u toho prostě nebudu. Tady máte moji aplikaci na místo eurokomisaře a odcházím. Ale tím by nebyl dosáhl ničeho. Takže útočit na pana Ševčoviče, to je pouze vnitroslovenská záležitost, kde Danko nahání voliče Slovenské národní straně, ale já nevím, nahánět voliče při každé příležitosti a za každou cenu mně nepřijde jako chytrý. Rozhořčení je fajn věc, ale předvolební boj, ať si pan Danko nechá ještě u ledu půl druhého roku. Čili takhle budu komentovat jeho výkřiky našeho Vlčka, Fialy a tak dál. Tak na to by byla škoda času, to je o ničem. Havlíček má pravdu, ale já mám před sebou článek, který napsal Lukáš Kovanda, už nápis zní, Trump vyhrál 15-0, ale mezi vítězi jsou taky evropské automobilky. Tvrdím, že nejsou, protože oni mají marži, jestli si to nepletu, do 7%. Dneska jim zvedli 15% cla, to je přes marži. Jo. O 15% budou dražší, Nebudou dražší než Japonci, to je dobrá zpráva, protože ty mají to též, kolik mají Korejci, nevím. Ale nebudou aspoň dražší, jo. Budou dražší než Britové, ale tam se žádný auta pro americký trh, pokud vím, nedělají, nebo se jich dělá málo. Rolls-Royce, jo, pro americký trh. No, Rolls-Royce na kontinentu nikdo nedělá, na Slovensku a v Čechách taky ne, takže nám to může být jedno, ty mají 10. A kdo má na Rolls-Royce, tak těch 10 rád doplatí. No, čili ta dohoda znamená, že evropský průmysl momentálně ještě neskolabuje. Ale znamená taky, znamená taky to, že evropský průmysl dostal další ťavku, jednak je zatížený clama. A jednak tím, že se Evropa zavázala kupovat ty americké energie, tak my už je máme dražší dneska, no tak proč bychom se je neprodražili dál. I když já mám před sebou otevřený článek, agentura Bloomberg tvrdí, že slib Evropské unie nakoupit energetické zdroje od Spojených států za 750 miliard dolarů během 3 let vypadá prakticky nereálně. Ano. Úředníci uvádějí, že dohoda by vyžadovala roční nákup zemního plynu za 250 miliard, ale že je těžké si představit, jak může Evropská unie dosáhnout tak ambiciozních cílů v tak krátkém čase. Pro srovnání, vývoz energie z USA do EU činil loni pouhých 80 miliard proti 330 miliardám dolarů do všech zemí. A teďko, tady není řečena jedna podstatná věc, že nafta jako strategická komodita, tak s naftou jenom výjimečně obchodují státy, ale ve velké většině obchodují soukromí společnosti, jo? Protože ty provozují rafinérie, sítě benzínových stanic, dodávají plyn a tak dále. Čili jsou to soukromí obchodníci. A řada z těch soukromých obchodníků má dlouhodobý smlouvy se svými dodavateli. Jestli se budeme bavit o naftě a o plynu, tak dneska je to plyn o Norsku a o Kataru zejména. A na druhé straně, pokud je to nafta, tak je to zejména střední východ. Jo. Irák, Saudská Arábie, Kuwait a všechny ty ropní monarchie tadyhle, nebo Nigérie třeba. Určitě tam jsou nějaký dlouhodobý kontrakty. A já si neumím představit, že ty velký obchodníci řeknou Saudům, hele, Evropská unie podepsala tu dohodu a my teďko s tebou končíme, protože my budeme dovážet z Ameriky a nemůžeme jinak. Tohle, když Saudi uslyší, tak Saudi řeknou dobře, ale v tom případě se tady už nikdy neobjevujte. A pokud zjistíte, že potřebujete nákupy, tak budete platit dvakrát tolik, co platíte dneska. Vlčko, len trošku ťa tu, aby sme veľa toho neotvorili. Chvíľu sa pri tomto pristavme. Aj Slovensko malo predsa podpísanú dlhodobú zmluvu s Gazpromom do roku 2035. Hrozí nám miliardové pokuty nám hrozia, keď tú zmluvu ukončíme skôr a Európska únia povedala, že to nie je problém. Že teda Gazprom, že už viackrát boli takto porušené zmluvy a že vždy tie arbitráže Gazprom prehral, že Európska únia hovorí, že toto nie je problém. Ak to nie je problém, Vlčko, nerešpektovať dlhodobé zmluvy pri Slovensku, tak potom pri šialencoch typu vedenie EÚ to nebude problém ani pri Saudskej Arábii, ani pri ostatných, Katare a podobných. Ja iba na to chcem poukázať, že ak budeme mať jednotnú politiku v tomto smere, tak nás už predsa dlhodobé zmluvy nezaujímajú. Ani možné arbitráže, ani možné škody, ktoré tým napáchame, Brusel povedal pri Slovensku, že je to v poriadku. No, to je dobrá námitka, ale já ji zkusím vyvrátit. Borisku, ruský aktiva, které jsou v západních bankách a clearingových centrech, byly zmrazeny. Ukrajina a jestřáby evropští by je rádi ukradli. Prostě ze zmrazeného by udělali to aktivum, by bylo aktivum jako sebraný. A poslaný třeba na Ukrajinu nebo nechaný pro potřeby Evropy. A není důležitý, čemu by to bylo. Ale do dneška to neudělají. Hledají mechanismy, Jak by se to dalo udělat, aby to nemělo právní důsledky? A právními důsledky není myšleno to, že by Rusové táhli před evropský soudy, kdyby prohráli. Ale právními důsledky je míněno to, že v momentě, kdy to evropský státy udělají, tak v Turánu velcí mezinárodní depozitéři, jako třeba Saudi, zejména Saudi a Katar a tyhle všechny ostatní státy, tak by stáhli svoje, a oni tím pohrozili, stáhli by svoje aktiva z evropských bank a clearingových center. No a když si vezmeš, jak je Evropa zadlužená, že musí prodávat na mezinárodních trzích všechny ty státy nový a nový emise dluhopisů, tak když tě otečou tyhle peníze těch velkých mezinárodních střadatelů nebo vkladatelů, no tak máš zrujnovaný finanční systém. A ono je něco jiného si říct Rusko 150 milionový stát, tak já můžu vohnout justici na to, aby vydávala rozsudky tak, jak já potřebuju. Saudi jsou ještě menší, jenomže Saudi jsou globální finanční hráč a to Rusko není. Čili mělo by to daleko sáhlý důsledky. Čili jinak se budeš stavět k tomu, když máš arbitráž s Moskvou a jinak s Riádem. Protože ten Riád prostě potřebuješ. No, to je o přístupu a všechno je odsaď až pocaď. Evropa už má dneska nálepku loupežníka, to bez zesporu, ale ta nálepka loupežníka může být ještě daleko horší. Vem si třeba, že Deutsche Bank, Commerzbank a spousta Mercedes a tak dále, tak ty mají silné entity těhle akcionářů z těhle bohatých zemí a většinou jsou to státní fondy nebo rozhodující představitelé těchto států, prostě ty nejbohatší. A v momentě, kdy vrhnou na trh akcie Mercedesu nebo Deutsche Bank, no tak ty akcie spadnou někam do sklepa. A otře se to pozicí automobilek. To je o tom, že tyhle organizace Mercedes bude mít jistě obrovské množství úvěrů. Jo. No a když se otřesou banky synchronně s tím, že se otřese ta firma, její pozice na burze, tak je to skoro na vyhlášení bankrotu. Dobré, tak teda, lebo takto to je, toto všetko, čo si doteraz povedal, že áno, takto rozmýšľa normálny človek, ktorý si dá dve a dve dohromady. Je jasné, že ak sa bavíme o 750 miliárd eur, 250 miliárd každý rok, tak to znamená, že my sme sa zaviazali Trumpovi, že my dovezieme 3,5 násobne väčší objem plynu, ako donášame teraz. Hovoril som o 70 miliardách, bude to násobne viac. Samozrejme, že normálny človek si kladie otázky typu, že ja neviem, a treba nám vôbec toľko to zdrojov energii? Veď máme, predsa sa tu chválime, že máme diverzifikované zdroje, že niečo chodí z Kataru, niečo chodí odtiaľ, niečo máme z Azerbajdžanu, neviem odkiaľ, z Norska, veci. Akože treba nám takéto objemy? Po prvé. Po druhé, tá logická otázka, ktorú si už kládol aj ty. A je to vôbec možné doviesť takýto objem? Sú na to vôbec nastavené nejaké kapacity? A za ďalšie, ako chcete presvedčiť teda tých súkromných obchodníkov, aby teda začali v takýchto množstvách nakupovať práve z Ameriky? Čo tie dlhodobé kontrakty? A tak ďalej, a tak ďalej. Môžeš si klásť x takýchto otázok, ale vočko, nič to nemení na realite, že Európska únia sa k tomuto zaviazala. Európska únia rukou pani von der Leyenovej, ktorá to asi teda podpísala v tom Škótsku, povedala, že toto je v poriadku. Čiže máme to chápať ako? Tak ako sme sa minule bavili pri tých 5% HDP, že možno sa hráme na to, že však už Trump tu nebude, keď budeme toto musieť plniť, takže vlastne to nesplníme. Čiže aj toto je ďalšie, máme to chápať tak, že toto je ďalšie z takých prísľubov, ktorý sme dali Trumpovi a vlastne sa na to vykašleme a budeme dúfať, že už bude niekto iný pri moci a že toto sa nikdy nenaplní. Alebo teda máme chápať tak, že všetko toto si už Brusel nejak vymyslel, ako to teda dá dohromady. Hoď je to teda mimoriadne ambiciózne, ale že teda ako má plán, ako to spraví? Že čo je toto, vieš? Lebo podpísané to je. My sme s týmto súhlasili, vočko. No, Borisku, ano, my sme s tým súhlasili. A ona tá otázka si stojí inak. co tím získají Spojené státy. Protože hele, my jsme podepsali, že od nich budeme brát za 250 miliard dolarů ročně energie, plyn a ropu, no ale zatím jsme brali 80, ale ty si přehlíd jedno číslo, který se jmenoval, že Spojené státy vyvážejí do všech zemí světa zatím 330 miliard energie za 330 miliard dolarů. Takže pro Spojené státy to přímo finanční výhra není, protože se do všech států světa mimo Evropské unie Volt nebude vyvážet za 330 miliard dolarů, ale 250 půjde do Evropy. Což znamená, že finančně Spojené státy, protože neotevřou nový ložiska, to není možný, protože tam byl Biden ještě nedávno a ten se viděl v ekologii, tak naopak tam byl útlum v otevírání nových ložisek. Nebylo to financovaný. No a stojí to prachy a potřebuješ na to hlavně čas. Čili z toho, co těží Amerika dneska na plynu a na ropě, tak bude přesměrovaný, dejme tomu, z Brazílie do Německa. Jo? Příklad. Ale finanční objem zůstane stejný. Kapacity na to přesměrování samozřejmě jsou, protože do Brazílie to taky musíš dovést tankerem nebo tím plynovým tankerem. No tak ho pošleš ho do Německa. Čili kapacity technické na to jsou. Ale proč to dělají Spojené státy? No smyslem toho je připoutat k sobě Evropskou unii, tak aby nemohla vůbec nic, aby nemohla ani kejchnout. Jo. Bavili jsme se o Číně, že Lajenová tam jela už s jasným úmyslem nedohodnout se. No a s Čínou budou, myslím, příští týden klíčový jednání o finalizaci té celní dohody, která je předjednaná, ale není potvrzená. Není potvrzená v detailech. No a cílem Trumpa bude přinutit Čínu k tomu, aby Rusko prostě, aby přijala sekundární sankce, které budou uvalené na Rusko a neodmítla je. Protože pokud Čína odmítne sekundární sankce Spojených států a bude dál nakupovat, no tak celý ten Trumpův vehikl se prostě zhroutí. A ako toto súvisí s tým, že si Trump pripútal Európsku úniu? Aký je toto tlak na Čínu, aby súhlasila so sekundárnymi clami? Ten tlak je naprosto zřejmý. Prostě Trump chce dostat Evropu do svého područí tak, aby Evropa politicky nemohla už vůbec nic, protože tady pořád ještě vznikla možnost společného postupu Evropské unie a Číny proti Spojeným státům v obchodní válce. Jo. To Evropa teďko už udělat nemůže, už je jednoznačně na straně Spojených států. Čína je pro Evropu téměř stejně velký obchodní partner jako Spojené státy. Téměř stejně velký. Bohužel Evropa je tam v jasný nevýhodě. Mluvili jsme o tom, tam je gap asi 250 miliard dolarů ve prospěch Číny. Čína od těch 250 miliard víc vyváží do Evropy, než dováží. A prostě chce připoutat k sobě Evropu, aby Čína ztratila možnost náhradního velkého trhu. Rozumím. A teraz myslíš, že týmto tlakom sa podarí Spojeným štátom za chrbtom spolu s Európou, ktorú si teda týmto Spojené štáty definitívne pripútali, podarí sa vyvinúť efektívny tlak na Čínu a bude súhlasiť s tými sekundárnymi clami? Jo, Borisku, to je otázka nikoli za milión, ale za miliardu. Na tom by se dali vydělat obrovský peníze na burze. Kdybych to věděl, tak vezmu všechny svý peníze, které mám a jdu nakupovat na burzu. Já si myslím, že to Čína neudělá. Že to udělat prostě nemůže, protože jednak by položila Rusko asi a za druhý by ukázala slabost a to, že na ní tahle americká hrozba funguje. A kdyby se položilo Rusko, tak je naprosto jasný, že Spojené státy to použijou proti Číně kdykoliv znova a že by Čína příště čelila tomu tlaku už sama. Ano, ano, rozumím. Ve svém odporu, tak se připojí Indie a další. Si len vypadol, tak jsem myslel, že si skončil, tak proto jsem ti do toho skočil. Prepáč. Dobrý. Čili Čína, pokud se rozhodne bojovat, tak nebude bojovat sama, ale bude bojovat v okolí, který může podpořit. A já si myslím, že taky podpoří. Čili mě z toho vychází, že Čína bojovat bude, že to nevzdá, že Rusko neopustí, ale to vychází mě a mluvím o státu, kterýmu nerozumím, jehož kultura je 4000 let stará. V jejich vedení jsou špičkoví lidi, který myslí úplně jinak než ta skvadra, co vládne nám na Slovensku, v Čechách a v Bruselu. Ty myslí úplně jinak. Ty myslí prostě tak, jak udělat z Číny světovou jedničku a záleží jim na tom. A ne na nějakém Green Dealu a 150 pohlavích, ale na tom, aby Čína byla první a nezranitelná. Čili to, co napadne mě, tak to je jistě napadlo taky a napadlo je spousta jiných věcí a já neznám priority Číny. No ale nemalo by to byť až tak ďaleko to, čo hovoríš od toho, čo sa možno naozaj udeje, lebo a práve čítam aj na telegramových kanáloch, že v tomto smere práve k tejto téme, že sú kľúčové tri krajiny, Čína, Turecko, India, ktoré nakupujú viac ako 80% všetkých energetických surovín z Ruska. A tam sa práve uvádza, že pokiaľ ide o postoj, teda že v Číne chápu, že ak by zradili Rusko, ďalším na zozname na zničenie by boli práve oni, preto pre Čínu tam ani nie sú nejaké alternatívy rozhodovania. Pokiaľ ide o postoj Turecka, zatiaľ nie sú žiadne signály, no India prostredníctvom svojho veľvyslanca vo Veľkej Británii vykráva nejakého, to je jedno, akého dala Trumpovi odpoveď na jeho vyhlásenie. Podľa slov indického diplomata jeho krajina nemôže vypnúť svoju ekonomiku na základe niekoho želania, keďže závislosť Indie na dovoze palív zo zahraničia je viac ako 80% a Rusko tvorí približne tretinu tohto objemu. Je jednoducho nereálne prestať nakupovať ruské suroviny, ktoré sa Indom predávajú so zľavou. Celkové teda postoj Indie jasný a predvídateľný, ostáva už si vypočuť teda len odpoveď Erdoána, ale ako uvádzajú na Telegrame, myslím si, že ani on v súčasnej veľmi ťažkej ekonomickej situácii nechce ustúpiť od obrovských ziskov, ktorého krajina má z predaja ruských energetických surovín na západe. Čiže toto v podstate potvrdzuje to tvoje nastavenie, že tieto krajiny sa neohnú. Ohli sme sa, Vočko, my tu v Európe a treba to teraz... Počkaj, Borisku. Musím k tomu jednu poznámku. Já tu Indii nevidím až tak jednoznačně, protože ten nepracuje, autor té myšlenky nepracuje s tím, co se stane. Jestliže Evropa bude kupovat od Ameriky, tak nebude kupovat od svých současných obchodních partnerů, což jsou zejména země Blízkého východu, čili bude volná blízkovýchodní ropa, to znamená ta arabská, a do Indie je to daleko blíž než z Ruska. Jo. Takže vzniknou přebytky na ropném trhu, nebo respektive Evropa uvolní svoje podíly na trhu na Blízkém východě a Indie bude mít ideální možnost je zaujmout. Jo. Jak to dopadne? Samozřejmě ta ruská ropa je ze slevou, je tam rozdíl v dopravě, je tam ekonomický tlak. Já to nevidím tak jednoznačně. A pokud jde o Turecko, tak tam to vidím ještě daleko hůř než s tou Indií. Dobrá, ale pri Číne platí to, čo si asi hovoril, a Čína je v tomto smere pre Rusko absolútne kľúčová. Je rozhodujúci, áno, je kľúčová. Čo chcem ale povedať, a toto si treba uvedomiť naplno, a toto prečítam, čo hovorí von der Leyenová. Citujem. Nákupy amerických energetických produktov diverzifikujú naše zdroje a prispejú k energetickej bezpečnosti Európy. Ruský plyn a ropu nahradíme významnými nákupmi amerického LNG, ropy a jadrových palív. Čiže my sme, Vlčko, my sme doteraz počúvali tú istú von der Leyenovú a spol. Doteraz nám hovorili, že museli sme sa od toho Ruska odstrihnúť, pretože sa ukázalo, že jednostranná závislosť je veľmi nebezpečná. Jednostranná závislosť na ruských zdrojoch je veľmi nebezpečná. A teraz tá istá von der Leyenová hovorí, že ruské zdroje, tie, od ktorých sme boli jednostranne závislí a bolo to nebezpečné, ruské zdroje nahradíme americkými zdrojmi, teda v tom istom objeme, ako sme mali teraz ruské, budeme mať americké. Ve väčšej, Borisko, ešte dokonca, ešte vo väčšom, ale čuduj sa, svete vlčko, teraz to už nebude pre nás, podľa von der Leyenovej a spol, už to nebude tá nebezpečná jednostranná závislosť, ktorej sme sa potrebovali zbaviť, nie. Toto, čo príde z Ameriky, to už, čuduj sa, svete vlčko, bude prispievať k diverzifikácii a energetickej bezpečnosti Európy. Borisku, to nemá smysl komentovat. Jsi řekl všechno. Notabene je tam ještě jedna věc. Nebo dvě. Rusko, i když my jsme proti němu zavedli sankce, my ho zmrazili jsme mu všechno možné a tak dále, zacházíme s ním jako s nejhorším nepřítelem. Tak i přesto, pokud mohlo, tak plnilo svý smlouvy a dodávalo. Kdyby byl Zelenský nezavřel kohouty na plyn, tak prostě proudil do Evropy přes Ukrajinu do dneška. Ropa, tak jak jste to podepsali s Putinem, tak proudí pořád. A Turkish Stream jede, co se do něj vejde. Čili Putin i přesto, že je naším nepřítelem, tak plní smluvní kontrakty a plní je za ty ceny, které byly podepsány. Není tam žádná manipulace na cenu, nic takového. No a Donald Trump, u kterého nikdo neví, jak se zítra vyspí, tak může kdykoliv cokoliv vypovědět, zvýšit cenu. Mimochodem, já už jsem to říkal posledně, cena plynu na americkém hubu v Texasu na tom předávacím místě stála včera za měrnou jednotku $3.18. Ten samý plyn stál na rotterdamské burze, když se převez do Evropy, tak stál 11 něco dolarů. Jo, to jenom, aby jsme věděli, v jakých relacích nakupujeme. Tak to je ta výhoda. Trump dneska, Evropa odevzdala Trumpovi do ruky klíče nejenom od svý kasy, ale i od svý ekonomiky. Protože Trump, když se zítra špatně vyspí, tak zavede cla na vývoz amerických energetických produktů. Prostě zatíží nějakou přirážkou. A Evropa to bude muset zaplatit, protože Evropa se zavázala, že. Jo. Jo. A navíc, Rusko nikdy nebude ekonomickým konkurentem Evropské unie. To prostě z podstaty věci není možný. Ale Spojené státy jsou přímým ekonomickým konkurentem Evropské unie. Vždyť to říká i Trump, jo. Takže my jsme odevzdali od své ekonomiky a od své kasy klíče do Spojených států. Někomu, kde je naprosto nevypočítatelný. A to je ta výhoda. Tak jo. Tak. Takže Rusko, ktoré nám dodáva aj napriek všetkým sankcií a dodržiava dohody, tak to je nespoľahlivý partner. To je ten, ktorý využíval energiu ako zbraň. Tak teraz tu budeme mať niekoľkonásobné vyššie dovozy z Ameriky, drahšie a ešte pri nevyspytateľnom Trumpovi. A zároveň, ešte aby toho nebolo málo, tak my ešte máme našu úžasnú diverzifikáciu zdrojov, tak napríklad máme plyn z Kataru, už sme o tom hovorili minule, spomenieme to teraz, lebo sa tá správa objavila opäť. Prečítam. Katar, jeden z hlavných dodávateľov skvapalneného zemného plynu pre Európu, varuje, že v prípade neprispôsobenia európskych klimatických regulácií môže zásobovanie EÚ jeho plynom úplne prerušiť. Dôvodom je nová smernica o udržateľnosti, schválená v máji 25, ktorá veľkým spoločnostiam v EÚ ukladá povinnosť dohliadať na environmentálne štandardy v celom dodávateľskom reťazci a hrozí pokutami až 5% ich globálneho obratu v prípade porušenia. Katarský minister energetiky označil tieto požiadavky za rozporuplné s právom štátov určovať si svoju vlastnú klimatickú politiku a v nedávnom liste belgickej vláde pohrozil, že Katar vážne zváži posun exportu LNG na iné trhy, ak Brusel smernicu nezmení. Takže toto už som nepočul, že by teda pani von der Leyenová okomentovala, že toto je tá teda nebezpečná závislosť napríklad od katarského plynu, ktorý sa nám pri každej jednej príležitosti v prvom rade a hneď vyhráža za zastaviť dodávky. Toto pri Rusku ste to počúvali neustále. Neustále vždy bolo Rusko problém, lebo nedodáva, neviem prečo. A nezaujímali nás dôvody, prečo to Rusko robí, že čo za tým vlastne je. To nie, Rusko bolo nedôveryhodný partner. Tak teda budeme mať teraz dôveryhodného partnera v Spojených štátoch amerických, ktorý mimochodom aj túto obchodnú zmluvu si vyrokoval tak, že kedykoľvek môžem do nej zasiahnuť, lebo Spojené štáty predsa môžu všetko. A ešte navyše tu máme ďalších úžasných partnerov ukážkové demokracie, ako napríklad Katar, ktorý sa nám, Vočko, pri každej jednej príležitosti v prvom rade hneď vyhráža tým, že zastaví plyn. A teraz sme tu konečne všetci spokojní, lebo sme sa zbavili toho nebezpečného, odporného a zlého Ruska. Toto si hovoril ty a toto dodávam ja. Je tu ešte v hre jedna vec, Vlčko, s ktorou ľudia, si tak všímam, v tých komentároch často uvažujú, možno by sme povedali až konšpirujú, že ako ty vlastne môžeš dodávať 300, napríklad tých, ako si hovoril, ten objem energetických zdrojov USA za 300 miliard do sveta a zároveň ešte aj dodávať tých 250 pre Európu, že sa to dá robiť zároveň. A niektorí ľudia uvažujú takto, že no ale čo ak tých 250, tých zdroje za 250 miliard eur, ktoré má dodávať Amerika, vlastne nebudú americké zdroje, ale ruské zdroje energii, ktoré bude predávať Európe z prostej, tupej Európe, budú ich predávať Spojené štáty americké. Napríklad tak, že si kúpia zničený Nord Stream, že ho odkúpia od Európy, bude ich a cez Nord Stream bude prúdiť do Európy ten objem tých dodávok, o ktorých teda hovorí Trump, plus k tým 300 miliardám, týchto 250, ktoré bude ruský plyn prebalený cez Nord Stream ako americký. Čo hovoríš na toto? Ja si myslím, že to není možný, pretože v rámci 18. balíčku sankcí bylo rozhodnuto, že Evropa za žádnou cenu nepřipustí obnovení Nord Streamu a nikdy nebude nic z Nord Streamu odebírat. Nevím. Jo, to je to v tom balíčku v nějaké takovéhle formě stojí, není to přesná citace. Takže tohle by zatím nešlo, ale při pružnosti charakterů představitelů Evropské unie si umím představit, že dejme tomu, k tomu najdou nějakou výjimku. Nebo no, a tým pádom, by potom sedelo, že môžeš dodávať svetu, tam ten objem tých 300 miliard, a plus ešte máš aj Európu, ktoré budeš dodávať vlastne ruský plyn, ale očistený o americké molekuly, keď to vlastne pustíš už cez ich americké potrubie, lebo to už nebude ruské nebezpečné, už to bude americký Nord Stream, takže už to bude v poriadku. A vieš, ja za normálnych okolností by som povedal presne toto isté, že to nie je možné. Ale keď sledujem, čoho sú títo ľudia typu von der Leyenová a tí ostatní lídri, čoho sú oni schopní, ja už si to absolútne viem predstaviť, že bez mihnutia oka toto spravia a budú sa tváriť, akože je to úplne v poriadku a nič sa nedeje. Lebo ak von der Leyenová je schopná bez mihnutia oka povedať, že keď si tu teraz vymeníme tú akože strašnú jednostrannosť ruských energetických zdrojov za katastrofálnu americkú jednostrannosť, takže je to pre našu bezpečnosť a pre diverzifikáciu zdrojov, tak je to niečo tak príšerné, ako keby kľudne bez mihnutia oka povedala o pár rokov, že kľudne môžu púšťať Američania cez Nord Stream ruský plyn, lebo to už predsa nie je ruský plyn, ale americký. Vieš? Takže si to, Vočko, úplne, ale pri týchto hlupákoch si to viem úplne bez problémov predstaviť. No to já se taky umím představit. Borisko, no. Ale já mám tady něco nachystáno, o čem jsem tě říkal před relací, že jsem si něco spočítal a já bych to chtěl dostat do vysílání, než to zamluvíme něčím jiným. Ta smlouva, co jsme podepsali, ta dohoda, slovo dohoda je důležitý, jo, ne smlouva. Dohoda, kterou jsme podepsali a kterou my prezentujeme, někteří z nás to prezentují jako vítězství, jiní aspoň jako remízu a někteří samozřejmě ty, kteří to myslí zle s Evropskou unií, ale mají nakonec vždycky pravdu, tak ty to prezentují jako totální porážku. A já jsem dneska k tomu vydal dva články a v tom jednom porovnávám ekonomické dopady na Evropu s tím, když Německo prohrálo první světovou válku a muselo platit spojencům obrovské reparace, což vedlo k rozpadu státu, nástupu Adolfa Hitlera a druhé světové válce. A je uznávanou tézí, historickou tézí, že kdyby spojenci, teda státy dohody, vítězové, nebyly tak přitlačili Německo ke zdi, tak je velmi pravděpodobný, že by k druhé světové válce vůbec nedošlo, protože Hitler by se nedostal k moci. Ale já jsem porovnal ekonomické dopady té takzvané dohody ze Skotska s tou ponižující kapitulační smlouvou i ekonomickou stránkou, kterou podepsalo poražené Vilémovské Německo. Takže původní výše reparací podle smlouvy byla stanovena na 132 miliard zlatých marek ve zlatě. To odpovídalo přibližně tehdy 33 miliardám amerických dolarů tehdejší doby. V dnešních číslech, protože inflace a tak dál, tak těch 33 miliard z roku 20 by mělo kupní sílu 550 až 600 miliard amerických dolarů dneska, jo? No a je to záležitost, která je k diskuzi. Umělá inteligence mi řekla, že teda spíš těch 600, ale že jsou i výpočty, které říkají, že to může být těsně nad 1 bilion dolarů. Pak mi vyhodila, že Německo z toho zaplatilo jenom malou část, a to je 20 miliard zlatých marek, tedy asi 5 miliard tehdejších dolarů, což je řádově asi 100 miliard dneska kupní síle. Takže, ale to už je jenom pro dokreslení. Důležitě, pamatujte si jeden údaj, že váleční reparace pro Německo, které byly naprosto zdrcující a zničující pro Německo, takže činili v dnešní kupní síle maximálně 1 bilion dolarů. Vydal jsem dneska i druhý článek, kde Lukáš Kovanda kvantifikuje veškerý ty objemy různých plateb a transferů a tak dále, ke kterým se zavázala Evropská unie touhle dohodou, úžasnou dohodou. No a Lukáš Kovanda to vyčíslil na 30 bilionů českých korun, no to přepočítá na koruny. Já jsem to přepočítal, vyšlo mi přes 32 bilionů korun. No a to se, když jsem viděl kurzem dolaru včera, jsem si našel aktuální, tak mi z toho vyšlo, že se Evropa zavázala proto, aby mohla dál na americký trh s 15% clem, takže se celkem zavázala zaplatit Spojeným státům v různých formách za 3 roky. Němci to platili, ty to měli asi na 100 let. Poslední splátka byla někdy v okolo roku 2000, tak ty to měli skoro na 100 let. My jsme se zavázali na 3 roky k tomu, aby jsme zaplatili Spojeným státům za ty 3 roky 1,5 bilionu amerických dolarů. Takže opakuju, poražený Německo se stoltým platebním kalendářem po první světové válce, kdy ho to zničilo, nastoupil Adolf Hitler a byla druhá světová válka, tak celkový náklady 1 bilion amerických dolarů v dnešní kupní síle. A Evropa má zaplatit stejným Spojeným státům bez války, bez reparací za 3 roky 1,5 bilionu amerických dolarů. Tím je řečeno úplně všechno. No asi by kritik ti povedal, že je rozdíl porovnávat jeden štát s celou Evropskou unii, že to je přece daleko větší síla ekonomická, hospodářská, která to přece zvládne. Čiže prvé by ti asi vytkli, že hoci na 100 rokov Německo, ale samostatný štát, bilión, a tu celá kolektívna zjednotená Európska únia, 1,5 bilióna, že to sa nedá ani porovnať, to je oveľa menšia záťaž, ako bolo na to Nemecko. Borisku, to by byl niekto, kdo jaksi asi neposlouchal úplne všechno, co jsem řekl. Řekl jsem, že Nemecko zaplatilo pouze zlomek, a ten zlomek, že byl ve výši 100 miliard dolarů v dnešní kupní síle. Což znamená, že zaplatilo 1/10 toho, co mělo platit. A já si vedlo to k nástupu Adolfa Hitlera, jo, a druhé světové válce, zrujnování německého státu. A já říkám, že Německo rozhodně má větší než 10% podíl na ekonomickém výkonu Evropské unie. Jo? Takže ne, máme tady na jedné straně cifry skutečný, žádný dohady, predikce a tak dále, skutečnou cifru, skutečný podíl německého hospodářství na Evropské unii, A máme tady skutečnou platbu, ke které jsme se zavázali za 3 roky. Zatímco tam to bylo rozložené řádově na 100 let. Ano, a tím to vlastně hovoríš celkom jasně, že vlastně jsme teraz zaťažení ještě více jako všetci tu více jako Němci po prehranej druhé světové vojně a vidíte kam ne, to první. Teda po prvej světové vojně a vidíte k čemu to viedlo, tak si predstavte k čemu povedie toto. A keď teda hovoríš o tom bilióne, tak to sme zabudli akoby povedať, že my sme tu celý čas riešili len tých 750 miliard dolárov ohľadom tých zdrojov energií, ale no. To je predsa 600 miliard, ktoré my ideme dať do amerických zbrojoviek. Co pak do zbrojovek? Prostě hele, Evropa se rozhodla zbrojit a vyčlenila na to asi 850 miliard eur předběžně. Takže stejně převážná většina zbraní by šla do Spojených států, tak nebo tak. Jestli to bude o stovku víc nebo méně, je celkem jedno, ale ona tam je jiná položka. Jiná položka. A to jsou evropské investice, který budou představovat, já nevím, já to musím najít rychle toho Kovandu, protože to je položka, která je velmi důležitá a velmi vysoká a já bych ji rád citoval přesně, no ale když ono něco hledáš, tak to samozřejmě nenajdeš. Prostě bylo to skoro jednu třetinu a to jsou investice nikoli do zbrojního průmyslu, ale to jsou investice do amerického průmyslu. Myslím, že to bylo 12,5 bilionu korun, což by byla třetina nebo víc než třetina z celkového toho objemu, čili 500 nebo 600 miliard dolarů, ke kterým se zavázala Evropa příští 3 roky, že bude investovat ve Spojených státech. Čili tyhle investice nebudou učiněny v Evropě, ty budou učiněny ve Spojených státech, naběhnou tam do jejich ekonomického cyklu, to znamená, že se bude platit, zisk bude tvořený ve Spojených státech, pracovní místa budou ve Spojených státech, daně budou ve Spojených státech, sociální pojištění budou ve Spojených státech. Může nad tím někdo mávnout rukou, ale to jsou místa, které by normálně byly vytvořeny v Evropě. V Evropě. Já nevím, kolik to je pracovních míst, ale odhaduju, že to bude ve 100 000 míst napříč celou Evropou. My to takhle vezmeme na stříbrném podnosu, doneseme to do Ameriky Donaldovi Trumpovi. Vzpomeň si na Slovensko, když lákáme nějakého zahraničního investora, co je kolem toho za tance? Mis pozemky dostane zadarmo, školení dostane zadarmo, daňový úlevy dostane, podporu na všechno možný dostane. Jenom pro boha, aby tu fabriku postavil, dejme tomu v Levoči, jo. Nic lepšího mě nenapadá, tak v Levoči, aby postavil nějakou fabriku, nebo u nás v Karlových Varech. To je úplně jedno. Děláme obrovský kotrmelce. No a ten Trump, ten si ukázal, a řekl, já chci 600 miliard dolarů vašich investic, vašich výrob, chci do Spojených států. A nestojí ho to ani korunu, ani cent, žádný podpory, nic takového, žádný daňový výjimky, žádný daňový úlevy. Je to na úkor nás tady, Trump vykrádá naší ekonomiku. Čína ji vykrádá taky, ale Čína ji vykrádá úplně jiným způsobem. Čína buduje své kapacity, je lepší, je lacinější a ničí nás tím svojí výrobou. No, svojou šikovnosťou. Ničí nás svojou šikovnosťou. To je normálny, férový prístup. Mali sme byť šikovní aj my. Ale tento ti to ukradne. On ti to proste zoberie. To je přímá krádež. Přesne tak, Borisku. Vieš, to sú presne Spojené štáty americké. Tým, keď sa prestane dariť, tak ti to proste zoberú. Oni sa s tebou nebudú chcieť porovnávať, súťažiť. Oni ti to proste natvrdo zoberú. A teraz ešte jednu vec chcem akoby do tohto vniesť. Je zaujímavý teraz paradox vznikol, že toto je teraz akože kritizované, keď teraz rozdelím túto našu spoločnosť na dva tie vzájomne nezmieriteľné tábory, tí nebezpeční konšpirátori, dezoláti a povedzme, že tamtí slniečkári, tak teraz vznikla na chvíľu vzácna zhoda. Toto je šok a kritizujú to všetci. Ja teraz si všímam tých, ktorí doteraz Spojené štáty americké nosili na rukách a všetko a Európsku úniu chválili a oni sú šokovaní, čo sa teraz stalo. A pre nich, zacitujem jedného z nich, takého typického slniečkára, bývalého poradcu prezidentky Čaputovej, z toho pána Godu, ktorý je tiež šokovaný, že Európska únia teraz spáchala úplne samovraždu, tu hrozné veci, a on si to vysvetľuje takto, zacitujem, čúvaj, že negramotný tyran a slabý európsky vyjednávač vojdu do rokovacej miestnosti a dohodnú sa na ponížení Európy a poškodení jej priemyslu otvorene nespravodlivými obchodnými podmienkami. Jediný spôsob, ako tomu porozumieť, je, že náš spojenec nám hrozil ohrozením bezpečnosti. Trump sa vyhrážal všetkým, čo sa dalo, vrátane základnej fyzickej bezpečnosti Európy, de facto existencie NATO a schopnosti prežitia Ukrajiny. Čiže oni sú šokovaní a vysvetľujú si to tak, že toto spravila Európska únia von der Leyenová preto, lebo Trump bol ochotný zničiť všetko, aj našu bezpečnosť, a poslať k vode gudnú k Ukrajinu. A teraz, prečo to vyťahujem? Stala sa jedna zaujímavá vec, ktorú sme teraz vôbec nespomenuli, a nie je na to už ani veľa času, ale Trump, ako iste vieš, teraz otočil, a to svoje, ktoré sme nedávno komentovali, to jeho 50-dňové ultimátum, ktoré dal Rusom, zrazu zmenil, že na čo čakať? No, žiadnych 50 dní. Rusko má 10 dní na to, až 12, aby teda uzavrelo mierovú zmluvu alebo začalo rokovať. V opačnom prípade tie 100% sekundárne clá. A ja si dovolím povedať moju vlastnú špekuláciu, to je moja špekulácia, kľudne to nazvite konšpiráciou, že toto, že Trump akoby teraz zatlačil na Rusko a stopol tú 50-dňovú lehotu a oddal ju na 10 dní, že toto je Trumpova odmena von der Leyenovej za to, že tam mu... Toto je jedna z odmien, ktorú dostala Európska únia od Trumpa za to, že sa takto pred ním plazila, že si zničila svoju vlastnú ekonomiku, že spáchala ekonomickú samovraždu, tak Trump jej vyšiel podľa mňa v ústrety v tom, že povedal: dobre, ja za odmenu za to, čo ste mi tu podpísali, ja teraz pritlačím na to Rusko, ktoré je teda pre vás taký strašný problém, keď tú Ukrajinu potrebujete silou mocou zachrániť, tak ja vám túto za odmenu, tam tú 50-dňovú lehotu skrátim na 10, a keď treba, tak uvalím na tých Rusov tie sankcie. Toto je podľa mňa odpoveď Trumpa na to, čo, alebo odmena Trumpa za to, čo sa udialo v Škótsku. No, tak ja s tebou naprosto souhlasím, pretože ja som nieco podobného napsal v závěru toho článku dnešního, kde komentuju to Skotsko, jo. A píšu: půjdu z kůží na trh a dodávám a doufám, že se mýlím. Ale v současné době, že ještě nikdy v celé té 3,5 roku trvající patály, měno Ukrajinu, mě ještě nikdy tak nemrazilo v zátilku jako právě teď. Trump se právě nechal slyšet, že už má Putina plné zuby a že mu zkrátí na týden nebo dva to ultimátum, co mu dal, aby zastavil boje. Tohle ve světle toho Skotska nelze vysvětlit jinak, než že skutečně se chystá ta sekundární cla vyhlásit. Chleb se ovšem bude lámat v nejbližších dvou týdnech, nejen kvůli té definované lhůtě, nýbrž kvůli finišujícím jednáním o clech s Pekingem. A teďko rozebírám, jestli ta Čína jo nebo ne, a píšu dál. Teď si pro případ konfrontace podrobil zahraniční politiku Evropské unie směrem k Číně. Ta disponuje právem souhlasu s Washingtonem v tomto směru. Opravuji nadšeného souhlasu. Přesto ta jednání s Číňanem nijak neušetří. Bude i tlačit vší svou silou, aby v tom nechal Moskvu samotnou. Netroufnu si předjímat čínské uvažování a jejich priority. Ale když nechá Rusko padnout těmi sankcemi, příště bude na řadě ona a bude čelit stejnému. Nevěřím, že tak Peking udělá. Jestliže ano, nejvyšší nám pomáhají. Nám všem. V takovém případě opravdu stojíme na samém prahu té obávané třetí světové. Osamocenému, ekonomicky odříznutému Rusku nezbude nic jiného, než buď kapitulovat, nebo všechno bleskově vyřešit jaderným úderem na Ukrajině. Pamatujete na Putinovu odpověď nedlouho před konfliktem, kdy se ho jakýsi novinář ptal, jestli by zmáčknul jaderný knoflík, když by se Rusko dostalo do války a prohrávalo. Já ano, odvětil. K čemu by nám Rusům byl svět bez Ruska? Jo. Čili tohle, takhle to funguje. Trump jede prostě na vítěznej vlně. Když se podíváš, tak on jako zautočil na Irán a zřejmě má pravdu Seymour Hersh, zničil jeho kapacity na obohacování uranu. Zřejmě to zničil. Čili je vítězem. Evropu porazil dvakrát. Naprosto na hlavu. Teďko ve Skotsku, předtím v Hágu. Jo. Zarazil dvě války. Zarazil indicko-pakistánskou válku a teďko Tajsko-Kambodža. Čili on si myslí, že je ten největší king, který je. Hmm. A že teda to Rusko to zmákne už taky. Prostě jemu stouplo obrovským způsobem sebevědomí. On byl sebevědomý vždycky. Ale teďko se prostě sotva vejde do vesmíru. No. No a tak vieš, no, ja som ten tvoj článok nečítal, ale očividne sme sa s Fonto zhodli a treba to, proste treba to už akoby naozaj naplno pochopiť, čo je Trump zač. To nie je človek, ktorý sa riadi nejakými proste náklonosťami k niečomu. Ja som to hovoril minule, keď som sa tu pozastavil nad tým, prečo nikoho z tých vždy a jedine správnych, ako ich ty voláš, prečo nikoho z nich netrápi, že Donald Trump ide brániť Ukrajinu len preto, lebo ste mu sľúbili 5% HDP. Inými slovami, keby ste mu nesľúbili 5% HDP, kašle na Ukrajinu. Jemu je Ukrajina ukradnutá. Ale ako náhle mu dáte 5% HDP na zbrojenie, tak zrazu ho Ukrajina zaujíma a zrazu ho trápia ľudské životy na Ukrajine. Toto vám nikomu z tých jedinia vždycky správnych nevadí, že Trump to robí len ako obchodnú záležitosť. A on je presne takýto istý. On potreboval niečo dosiahnuť s Európskou úniou a videl, že Európa, ako Robert Fico nedávno hovoril v tom zvuku, ktorý sme si púšťali v piatkovej hodine Vlka, že je Európa posadnutá Ruskom, tak videl, že títo posadnutí blázni Ruskom, že mu pristúpia na čokoľvek. Ak jednu z vecí, ktorú on im slúbi, bude, že áno, ja teda na to Rusko pritlačím, vy mi tu odklepnite moje obchodné veci, ktoré ja potrebujem a potom, čo chcete vy, ja tam to Rusko vyriešim. Dobre, není problém. Akože keď mi to odklepnete, potom ma veľmi bude trápiť Rusko, tak ako ma trápia ukrajinské životy, keď mi dáte 5% HDP. A keď mi odklepnete túto pre vás likvidačnú zmluvu, ktorá zničí vašu ekonomiku, tak ja vám slúbim, že ja vám urobím všetko preto, nech teda to Rusko zničíme. Tak som teda kvôli vám slúbim, ja som vám niečo slúbil a to plním. 50-dňovú lehotu, ktorá vás trápila, lebo ste mali pocit, že Ukrajina za tú dobu asi padne, tak ju skrátim na tých 10 dní. A keď chcete, dám kľudne, uvidíte, dám na tých Rusov tie 100% clá. Ja to urobím. Áno, takýto je presne Trump. Toto robí. Len tí, ktorí tomuto tlieskate, si neuvedomujete tú vec, že naozaj sa už začíname zahrávať s tretou svetovou vojnou naozaj reálne. A ak Čína urobí to, že Rusko opustí, čo bolo nepredstaviteľné a šialené pre samotnú Čínu, tak tu máte zarobené na tretiu svetovú vojnu ľudia, tí, ktorí tomuto tlieskate. Toto je ten prúser. Musíme vočko končiť, máme 11 hodín, ale túto otázku záverečnú si neodpustím. Po tomto všetkom, čo sme povedali a po tom všetkom, čo sme videli v posledných dobách, tie katastrofálne preplesky vedenia Európskej únie, ktoré dostáva kopance či už v Hágu, či už v Číne, či teraz v Škótsku. Ja nemyslím túto otázku bulvárne ani nejak inak, ja myslím úprimne, naozaj nie je vlčko čas naozaj reálne sa zaoberať otázkou odchodu z Európskej únie? A kam chceš odejít? Co dosáhneš tím odchodem? Podívej se, Švýcarsko není v Evropské unii, ale Švýcarsko dělá všechno, co chce Evropská unie. Kam chceš odejít, co jako budeš dělat, co tím dosáhneš? Británie není v Evropské unii a dělá Británie něco úplně jinak. Ja, víš, ano, toto je relevantná otázka, len ak tě Evropská unie zabíja, ak ničí tvoju ekonomiku totálne, tak aký má význam potom tu zostávať v tomto spolku bláznov, ktorí vŕtajú do tvojej lodi, v ktorej sa plavíš diery? Ako aký má význam v tejto lodi ostávať? Aké ešte dôvody sú preto, aby som tu napriek tomu všetkému ostal? Pretože docela jednoduchej. Komu patrí tie automobilky na Slovensku, ktorý sú základem vašeho průmyslu? Kdo odebírá hliník tam ze Žiaru? Kdo odebírá železo nebo ocelový výrobky z východoslovenských železáren? Když vystoupí z Evropské unie, tak Evropská unie, nejsi Švýcarsko, nejsi Norsko, tak Evropská unie, nejsi Británie, tak Evropská unie na tebe uvalí cla, co s tím budeš dělat. A ty západní automobilky a všechny ty západní investice, které jsou, tak se stáhnou ze Slovenska. Máte euro, co chceš dělat? Všechny banky, co na Slovensku máte, tak jsou v zahraničních rukou. Když omezí úvěrovou politiku pro malé slovenské firmy, co ty budou dělat? Borisku, to není o tom, že teda vystoupíš. Ty říkáš, Evropská unie vrtá do lodě, v které seš, tak co tam, jako proč čekat, až se ta loď potopí? Ta Evropská unie vrtá nejenom do toho místa, kde sedí Slovensko, ale ono vrtá i do toho místa, kde sedí Německo, kde sedí Španělsko, kde sedí Itálie. A nemáš kam odejít. Kdyby bylo kam odejít, tak jako dobrý. Ale chceme sa stáť Bieloruskem? Pozri, spýtal som sa, odpovedal si, to odpovedal si ma neprekvapil, ale potom to znamená asi toľko, keď niekam uísť a môžu si toto dovoliť, potom sa stane to, čo sa stalo po prvej svetovej vojne v Nemecku. Áno. Potom áno. Tento scenár musí byť matematická istota. Máš naprostou pravdu, ja si to myslím taky. Tady ti nebudu odporovať ani jedným písmenem. Budeme musieť končiť. Takže musím ísť nejaké veci vybaviť, lebo mi tuto poštár došiel. Takže naozaj len v rýchlosti. Však bolo povedané, čo sme potrebovali, sme povedali. Takže žiaľ teda, bolo by sa ďaleko viac o čom rozprávať, hlavne keby v piatok bola hodina vlka, tak všetky tieto veci by sme určite riešili a ďaleko podrobnejšie. Takto sme to aspoň stihli v rámci tej hodinky, ktorú sme si dnes teda pridali k listárni. Takže na dnes z našej strany Vlčko všetko. Ja ti veľmi pekne ďakujem a musím teda utekať ďalej, tak sa maj pekne, do počutia. Ty také, Borisku, díky a pekný deň všem našim posluchačkám a posluchačům. To bol Vlk, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosano a spolu s ním mám pekný zvyšok večera dňa. Praje aj Boris Koroni, majte sa pekne, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.